الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مع توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. A'udhu bika rabbi yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Subhanallahi al-'azim. Allahumma anfa'na bil-Qur'an al-'azim wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Astaghfirullah hayyul qayyum. حصنتكم بالحق القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فالنمزل حديث شريف لندن قاضي رياض حضرتي شفاء شريف لندن bazı kısa lafızlı ve çok manalı ve çok hikmetli fasahette ve belagatta zirve noktaya ulaşmış edebiyat şaheseri yani olan hadis-i şeriflerden misaller veriyordu. Geçen dersimizde bu hadis-i şeriflerden bazılarını okuduk. Fakat izah istediği için bazılarında bitiremedik hepsini. Şimdi onlardan devam edeceğiz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem sözleri var. Ve kavlihi diye geriden beri geliyor. Yani şu hadisleri gibi geçen derste okuduk. İnsanlar tarağın dişleri gibidir. Diğer hadiste kişi sevdiğiyle beraberdir. Diğer hadiste kendisi için düşündüğünü senin için düşünmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur gibi bunları şerh ettik yani. İzahta gerektiği için manalar verdik. Şimdi sıramızda gelen hadis-i şerif. Birkaç hadis-i şerif de bugün okunacak inşallah. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? وَالنَّافِ مَعَادِنُ İnsanlar madenlerdir. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de rivayet edilmektedir. İnsanlar madenlerdir ne demek? Yani altın ve gümüş madeni gibi insanların kaynaklarında güzel huylar vardır. Tabiatlar vardır, seciyeler vardır, fıtratlar vardır. Nasıl ki madenlerden değerli vardır, değersiz vardır. Yani bazı maden, altın çok değerli, gümüş ona göre daha değersiz. Bakır ondan değersiz, böyle mesela gidiyor. Şimdi biraz tabii işler değişti. Bazı kere eskiden gümüş çok değerliydi. Şimdi kurşun, murşun, bor madeni çıktı, bir şeyler çıktı. Gümüşü de geçen madenler var. Fakat mühim olan nedir? İnsanlar madenlerdir. Ne demek? Kimisi, kimisinin tıynetinde temizlik var ve değer var. Kimisinin yaratılış madeninde, cevherinde düşüklük var, sefillik var, rezillik var. Hakikaten öyle değil mi? Evet. Buradan madenlere benzetiyor. Kimisi değerli adam, kimisi değersiz adam. Allah'ın dinde de, kul dinde de. Yine bazı madenler çok zor çıkartılıyor. Yani zahmet gerektiriyor. Bazı madenler kolay çıkıyor. Burada da bazı insan kolay yetişiyor, adam oluyor. Bazı insan çok zahmet gerekiyor, meşakkatle adam ediliyor. Bazı insan az bir dersten anlıyor, Allah'ın dinini kavruyor, fıkhı kavruyor. Bazı insan çok uzun zaman okuyor, dinliyor fakat çok az bir ilim kazanıyor. Kimisi az okumakla çok öğreniyor. Böyle. Kimine beklemediği yerden ilimler akıtılıyor. Velilerin, salihlerin çoklarına ledün ilmi veriliyor. Hatta bir şey okumadan durduğu yerde Allah ona ilhamlar gönderiyor mesela. Öbür alimlerin canı çıkmış, okumuş okumuş, o bilgiler onlarda yok. İnsanlar madenlerdir. Bu hadis-i şerif. Hıyarukum. Şimdi hadis-i şerifin devamı var. O devamı da biraz bize ne yapacak? Hadis-i şerifin izahında yol açacak. Hıyarukum fil cahiliyeti. Hıyarukum fil İslam. İzâ fekuhu. Cahiliyet döneminde en hayırlı olanlarınız İslam'ı anladıkları vakitte, Müslüman oldukları vakitte de en hayırlılarınız yine onlardır. Şimdi ne anladınız burada? Yani yerin altında altın var, gümüş var, bakır var, kurşun var, dolu maden var. Bunlar yerin altındayken bir değeri yok. Hepsi eşit gibi gözüküyor. Halbuki yerin altında da eşit değiller. Ne diyorlar? Altın çamura düşmekle değer kaybetmez diyorlar. Değil mi? Kazıyorsun bunlar çıkarttığın vakitte hangisi değerli? Altın değerli. O zaman altında dururken toprağın altında işlenmemişken de hangisi değerli? Altın. Şimdi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh İslam gelmeden evvel Hazreti Ömer, Ali, Osman, Fudvanlı Ar-Mecmah ve sahabe-i kiram hazara. Bu taraftan Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid ibn-i Muhire gibi kafirler var. Bunların hepsi Kureyş kabilesinden idi. Bunların hepsi Kabe'nin etrafında Mekke'de oturuyorlar, sakinler idi. İslam geldikten sonra Müslüman oldular. Kimisi Müslüman oldu, kimisi şirkte kaldı. İnsanlar madenlerdir. Cahiliyet döneminde en hayırlılarınız kimse, İslam'ı öğrendikten sonra da en hayırlılarınız yine onlar olur. Doğru mu? Doğru. Hazreti Sıddık'ın ahlakı İslam döneminde de cahiliyet döneminde de güzel miydi? Güzeldi. İslam gelmeden de onun ahlakı, Hazreti Ömer'de İslam'dan önce de adalet var mıydı? Vardı. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Osman'da İslam gelmeden önce de haya var mıydı, utanma? Vardı. Hazreti Osman diyordu mesela herkes su gibi zina yapıyordu. Radıyallahu anh, ben hayatımda hiç zina yapmadım. Yani cahiliyet devrinde serbest her şey. Yapmayanı ayıplıyorlar. Ben zina yapmadım. Hazreti Sıddık mesela cahiliyet devrinde hiç puta tapmamış. Yani Allah onları ne yapıyor? Koruyor. Ahlak sonradan değişmiyor. İslam'dan sonra da ne oluyor? O gizli ahlak derindeki faziletler açığa çıkıyor. Yani altın yukarı çıktıktan sonra para etmiyor, değer kazanmıyor. O aşağıdayken de altın. Onun değeri toprağın içindeyken aynıdır. Çıkarınca meydan açılıyor. O kadar. Yoksa aşağıdayken bakır kaç kuruş, altın kaç kuruş? Aşağıdayken. Yukarıken de aynıdır. Yoksa bunlar hiçbir zaman eşit olmakla. İnsanlar madenlerdir. Şimdi Ebu Cehil zaten İslam'a girmedi. Fakat cahiliyet döneminde de efendim, ahlaksız, edepsiz, şerefsiz, millete saldırgan, yetim malı yiyen, haksızlık yapan, zulüm yapan adam. Onun için buna tabi İslam nasip olmadı. Dolayısıyla aynı kabile, aynı millet iken ne oldular? Kimisi çok faziletli oldular, kimisi şerefsiz kaldılar. İşte bu madenler, bu cevherler İslam ile açığa çıktı. Bizim aramızda da aynıdır. Bakıyorsunuz insanlar efendim bu yola gelmeden, sohbetlere başlamadan, tarikate girmeden, medreseye gelmeden önce ahlaklarına bakıyorsunuz. Şimdi cahiliyet derken şirk manası kastetmiyorum. İslam'ı bilmezken namaz yok, abdest yok. Çok insanlar içki, kumar, zinadan dönmüşler. Şimdi namaza başladılar falan. Aramıza geliyorlar, medreselerimize geliyorlar, derslerimize geliyorlar. Bunlar senelerdir. Ama ahlak yine değişmiyor. Yani o adam içki içerken, kumar oynarken de iyi ahlaklıysa o açığa çıkıyor bu yola geldikten sonra. Adamın aynı ahlakı devam ediyor. Fakat adam kötü huyluysa yine geliyor, sakal bırakıyor, sarık sarıyor, cübbe giyiyor, yine bozuk. Yani yine kırıyor, geçiriyor, insanlara terbiyesizlik yapıyor. Aynı iş yani. O önceki kibri varsa o kibir ondan kaybolmuyor. Ama tevazulu ise daha önceden bu yola geliyor ve tevazusu devam ediyor. İnsanlar madenlerdir. Cevherlerinde efendim Allah'ın koyduğu fıtrat var. Sonra bu açığa çıkıyor. Şimdi bu hadis-i şerif yani yarım satır etmez. En-nâsu bir kelime, insanlar, ma'adinu, madenlerdir, ikinci kelime. Ama buna bir şimdi cilt şerh yapsak, bir cilt. Daha biz bunlar hadislerin şerhlerine baksak hepsinde olacak, bir kitap sırf bundan kalırız. O kadar izah var, söze var. Bu şimdi ne bakımdan benzetti insanlar madenler işte? Kaç bakımdan, deminden beri anlattığım kaç bakımdan benzetti? Onun için kısa konuşurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama uzun anlamak icap eder. Herkes de neye göre alır? Aklına göre oradan, o hadis-i şeriften mana alır. Sen şimdi İmam-ı Azam ne yapıyordun? Bir hadis-i şeriften ne kadar fetva çıkarır? İmam-ı Azam gibi olursa, müçtehit olursa. Yani dalmasını bilirse, dalgıçlığı becerirse, denizde ne var? İnci kayalar, şimdi mercanlar var, inci sadefler var işte. Denizin de altında, kayalarda, mercan kayalarında falan mücevherler var. Dalgıçlığı beceremezse kafasını vurur bir kayaya, bir mercan alacağım diye ölür gider. Onun için biz alimlerin şerhlerine göre birkaç mana size naklediyoruz. Ama şimdi burada İmam-ı Azam olsa bu hadisi çalkala desen ona bakalım. Ne kadar yayık çıkarır bundan, yağ çıkarır bundan. Belki de yüzlerce bir nele fetva çıkar. Biz hiçbir şey çıkaramadık bak. Acem lügat manası bir şerhle geçmek durumundayız. Çünkü bizim ilmimiz kifayetsiz. Yine de acizliğimizi anlamak da büyük bir marifettir ve irfandır. Yani bilgisizliğimizi ve cahilliğimizi itiraf etmemiz de bizim için bir fazilettir ve meziyettir. Allah Teala dostlarını öğrettiği kanallardan bize de ilham eylesin. Evet. Yani kıymetli ağaç ne yapıyor? Güzel dal veriyor. Pis meyve vermiyor. Mesela Ebu Cehil karpuzunun Ebu Cehil karpuzu gibi böyle yani acı, avu gibi şeyler var, bitkiler var mesela. Bunun şeyine, altına su verirken ballı su versen, ballı. Suyun içine bal katsan, şeker, küple. Buna devamlı bahçıvana desen ki buna ne var? Ne ver? He? Ballı su ver dibine. Bunun meyvesi yine acı mı olur? Acı olur. Anladın mı şimdi? Peki karpuz, karpuzun dibine devamlı acı biber versen, su. Su acı biberli su. Karpuz yine tatlı mı olur? Tatlı olur. Görüyor musun? İnsanlar madenlerdir. Yani kaynağında ne varsa yetişti mi o çıkacak. Kaynağında ne varsa. Acayip efendim ilimler var. İnsanın hılkati, fıtratı, cibilleti aslında kerem ve şeref üzerine yaratılmış. Çünkü böyle bir keremle beni Adem, biz Ademoğullarını andolsun muhakkak mükerrem kıldık. Yani değerli yarattık. Hadis-i şerifte kullu mevludi huledu alel fıtra. Her doğan çocuk ne üzere doğar? İslam fıtratı üzere, İslam kabiliyeti üzere doğar. Sonradan nefis, şeytan, bir de etraf, çevre, ana baba ve yetişilen çevrenin etkisiyle bu fıtrat, senin fıtrat bozulur. Bakıyorsun hakikaten en bozuk adamın çocuğu bile iyi çıkabiliyor. Değil mi? O neden? İnsanlar madenlerdir. Asıl yaratılışında Allah fıtratına ne koymuş? Kerem koymuş, şeref koymuş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ İnsanı en güzel kıvamda yarattık. Hiçbir yaratığa o sureti, o şerefi, o fazileti vermedik. Dolayısıyla cevher işlense, maden çalıştırılsa ne olacak? Bu insanlardan fayda görülecek inşallah. Çok insan yol bulacak inşallah. Çok insan hidayet edecek. Kimseden ümit kesmemek lazım. Yani desen bunun babası gavur, onun için bunun çocuğundan fayda çıkmaz deme. Niye? Onun babası, onun da dedesi, onun da dedesi. En nihayetinde aslına gidersen kime gidersin? Adem Aleyhisselam'a gidersin. O zaman ne olur? Büyük babası peygamber olur. Herkesin büyük babası kim? Adem Aleyhisselam. Bir de ikinci peygamber var kim? Nuh Aleyhisselam. Bu dünyadaki bütün millet en azından iki peygamber çocuğudur. O halde bunlardan ümit kesilir mi? Kesilmez. Madenin kaynağına bakarsan kaynak iyi mi? Kaynak iyi. Sonradan arızalar çıktı. Nefis şeytan ne yaptı? Çeldi, çaldı. İşte ilk insan Adem Aleyhisselam, oğlu Kabil kafir oldu. Ya ilk insanın hemen oğlu, hem ilk insan hem ilk peygamber. Hemen ilk ümmet oğlu kafir oldu. Yani inat etti, inkar etti. İtiraz etti. Habil Aleyhisselam mübarek zat oldu, şehit oldu tabii. İlk şehit oldu. Yani hemen madenden, ilk kaynaktan çıkar çıkmaz biri bozuldu, değişti yani. Değişti. Diğeri fıtrat üzere istikamet etti. Allah bizi İslam fıtratı üzere istikamet eyleyenlerden eylesin. Amin. Bozulmaktan muhafaza eylesin. Ama bozulmak neymiş? Arızıymış. Yani bu işin aslında ne var? İstikamet var. İnsan aslında düzgün gitmek üzere yaratılmış. Programı öyle. Ama bu hırsızlık yapması, çalması, çırpması, gasp yapması, katliam yapması, öldürmesi, Allah'a itiraz etmesi, peygamberi inkar etmesi, bütün bunlar ne? Arizi. Asıl yaratılışına Rabbim itaat koydu. İtaat fıtratı koydu. Fakat insan sonradan onu, bir de imtihanlar var işte. Nefis içinde bir de nefis var. Bu nefis şeytanla birlikte hareket ettiği vakit şeytan dışarıdan, nefis içeriden. Bunlar birleştikleri vakitte bu şeyi bozabiliyorlar. Allah'a sığınmaktan başka çare yoktur. Rabbim dostlarını nasıl muhafaza ettiyse bizleri de İslam madeni istikamet fıtratı üzere Rabbim muhafaza eylesin. Amin. İkinci hadis-i şerif Cevami'ül Kelim'den, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün sözleri, camiyetli sözleri, çok kısa konuştuğu halde uzun manalar içeren beyanlarından birisi. Nedir o? Ma heleke mur'un arafe kadrahu. ma heleke helak olmadı. İmruun bir kişi ki Arabe bildi kadrahu kadrini bildi. Yani yerini bildi. Yani haddini bildi. Haddini bilen hiçbir kimse asla zayi olmamıştır. Yani zayi olanların hepsi neden zayi olmuştur? Haddini bilmemekten. Bu da bir acayip kısa bir söz. Fakat efendim çok ince, hikmetli manalar var. Bir insan dünyada ve ahirette yerini yurdunu bilse, makamını mevkini bilse, dünyada da kurtulur, ahirette de kurtulur. Allah'a karşı haddini bilen adam Allah'a itiraz eder mi? Namaz terk eder mi? Etmez. Allah çağırdı mı icabet etmezlik eder, etmemezlik eder mi? Etmez. Kullar arasında, şimdi alimler arasında haddini bilmeden konuşursa bir laf ne olur? Rezil olur. Niye? Çünkü yanlış hareket koyar, yanlış mana verir, bütün millet onun cahil olduğunu anlar. Ne diyorlar? Alimin yanında dilini, evliyanın yanında kalbini, zenginin yanında keseni sakla. Şimdi koca zenginin yanında kalkıp sen yemekleri ben ısmarlayayım diye bir hareket yapmaya kalkarsan faturayı ödeyemeyebilirsin, rezil olursun. Yani bile bakarsın fatura, aa ben de 50 lira çıktı ya. Ne çıkarttın keseyi? Kapat. Otur aşağı yedin işte, orada zenginler var, ağalar var. Ben vereyim niye diyorsun? Haddini mi? Anlatabildim mi? Hocaların yanında, alimin yanında kalkıp bir şey ben de biliyorum diye fetva verme. Zaten esselamun aleyküm der demez. Şimdi gece burada ya tekbir alın diyorum size burada. Arkadaş tekbir alıyor burada, kim bilir. Bugün değil de geçen akşam. Esselamun aleyküm ve rahmetullah dedi sağa sola. Mesela burada şimdi. Mübarek adam talibin tekbiri yok, tekbir alma. Rezil olursun. Anladın? Esselamü. Eliflem olursa başında, temin olmaz sonunda. Ya diyeceksin ki selamün, millete selam verirken selamun aleyküm, mün aleyküm. O zaman esselamu dersen temin olmaz, esselamu aleyküm. Ama namazda zaten eliflemli olması gerektiği için temin olmaz. Selamu aleyküm. Ama sen şimdi efendim bilmiyorsan sesli bağırma. Sesli konuştuğun vakitte ne çıkar? Cahilliğin çıkar ortaya. Şimdi bir Arap'ın yanında gidip selamun aleyküm desen gülmeye başlar sana. Rezil olursun. Ya şu Arapça kaidesi var. Nahiv kaidesi, sarf kaidesi. Bunlar kaideler var. Her lisanın kaidesi var. Onun için bilenlerin yanında bilmeyen ne yapmayacak? Konuşmayacak. Şimdi herkes atlıyor ortaya. Fetva vermeye, konuşmaya, bilmediği konuda yorum yapmaya. Ondan sonra Allah dostlarının yanında ne yapmayacak? Haddini bilecek, ortaya atılacak, kalbini saklayacak. Teku, mecalisel evliya, velilerin meclislerinde, Allah dostlarının sohbetlerinde otururken kalbinizi sakının. Ben şimdi Efendi Hazretleri'nin yanında biraz duruyorum, korkuyorum. Çünkü biraz uzun oturduğun zaman kalbine bir şey gelir falan. Mübarek hemen ne yaparsın? Kalbinin dışına vurur. Yani vurmuyor tabii ama vurabilir. O zaman rezil olursun. Fenum yedhulun fi kulubikum, kalplerinize girerler. Ve tallu'un ala esrarikum, sırlarınızı bilirler. İnsan haddini bilecek. Ne kadar alim olsa, hoca olsa gelip bir veliyi imtihana kalkmayacak. Kim Allah dostları imtihana kalksa rezil olur kalır. Bunun kitaplarda örnekleri çok. Hacı Paris Hazretleri'ne imtihana geldiler. Bir hadisi soruyorlar. Senedini işte, ravilerini, şusunu, kusunu. Mübarek ona hemen daha bir şey demeden dedi ki sen bana şu hadisi sormaya geldin. Bu senin evinde şu raftaki şu kitabı şu sayfasında var dedi. Adam da orada onun olduğunu da bilmiyor. Bir de gittim baktı. Aa, rafına kadar, sayfasına kadar. Allah'ın dostları böyle. Mevla bildirmesiyle bilirler. Onun için insan, bir insan veli olarak tanınmışsa ona karşı saygısını terk etmeyecek, haddini bilecek. Alimse bir insan, fıkıhçıysa ona karşı haddini bilecek. Efendim, yöneticiyse bir insan, Allah ona bir yöneticilik vermiş, idarecilik vasfet, ona karşı haddini bilecek. Öyle mi değil mi şimdi? Sen ben tanımam, manımam kimseyi dersen ne yaparlar seni? Yaka paça, gir içeri o kamyon. Atarlar içeri. Bir kamyonda sopa atarlar sana. Ondan sonra biliyor musun, bilmiyor musun? Böyle ortaya çıkanlar hep ne yapıyorlar sonra? Dolduruyorlar minibüse, gir içeri. Ondan sonra sıktın mı biber kazını, başlıyor bağırmaya, sıkma kazı diye. Yani madem kaza dayanamıyordun, ne çıktın sokağa? Senin madem kaza dayanacak gücün yok, oturuyor ne? Hele o kadınlar, kızlar yürüyüş yapıyorlar. Ya ne işiniz var sizin? Kadın acizdir, zayıftır. Gidin oturun evinizde. Kur'an diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ. Ey kadınlar evlerinizde oturun, sen ne dolaşıyorsun bir de gidiyorsun. Çıkmış polisin panderinin üstüne bilmem ne bir şeyler. Yani. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Allah sana. Bana şöyle yaptılar, böyle yaptılar. E sen niye geliyorsun adamın şeyin üstüne çıkıyorsun, tankın üstüne ya? Benim hanım evde oturuyor, gidip onu alıp da sokakta sürüyen var. Haddini bilen helak olmaz. Sınırını aşan zıttına mukalip ol. Bu mesele yani hadis-i şerif, şimdi ben buradan bir iki saat konuşurum da öbür hadisler var. Ne demek istiyorum? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu sözlerde kısalığa bak. Manalardaki derinliğe bak. Zaten bütün hepsi hadis-i şeriflerden alınmış, sonra uydurmuşlar. Şimdi bakıyorum yazıyorlar takvim yapraklarında. Bilmem ne filozof, bilmem ne profesör, bilmem şunu söylüyor. Ya hepsi hadis. Almışlar adamlar, kendilerine mal etmişler. Veyahut da onlar kendilerine mal etmemişler. Bu bizimkiler onlara mal etmişler. Bütün ilimler Muhammed Mustafa'dan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim haddini aşarsa, kibirlenirse, kendini yükseltirse, bir havalara sokarsa, ne olur? Helal olur. Terbiyeli davranmak. Her zaman adamı kurtarır, boyun kırmak, tevazu etmek, hele güçlülerin yanında. Bu kadar kelle koptu Osmanlı'da her dakika. Vezirin kellesi gidiyor, sadrazamın kellesi gidiyor. Neden? Hep haddini bilmemekten, terbiyesizlik ve kibir geliyor bir makama, o makam onu şımartıyor, ondan sonra haddini aşıyor, sınır koymuşlar ona, o sınırı geçiyor. O sıra gel bakalım. Bazı kere ipini uzun bırakırlar, bir zaman müsaade ederler. O da zannediyor ki ben ipsiz sapsız, beni kimse efendim bağlamıyor bir yerden, çekemez. Vakti gelince gel bakalım adamı hesaba çekerler. Ne kadar ileri gitsen de, ok ne kadar çıksa sonu inip yere çakılmaktır. Öyle efendim bir an için yükselmeye aldanmamak lazım. Rabbim haddimizi bilenlerden eylesin. Amin. Gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek derdi Efendi Hazretleri. Böyle bir Osmanlıca kelamdır. Yani onu okurdu. Allah Teala bildiriyor. Ya bir kul vasıtasıyla bildiriyor, ya bizzat kendi bildiriyor, ya bir kulu bir kula musallat ediyor. Onu indiriyor, onu kaldırıyor, onu alçaltıyor, onu aciz ediyor, onu zelil ediyor Rabbim. Kimini vezir ediyor, kimini rezil ediyor. Devamlı görüyorsun dünyadaki bu değişiklikler. Bak cuma gecesi Ragaybe'de dua ettik. Allah Yemen'i kurtar diye. Dün gece de Bursa'da dua ettik. Elhamdülillah şimdi o başlarındaki bela 33 senelik kaçmış Suudi Arabistan'a bırakmış. Daha gelemesin inşallah. Yemenliler de bir el-i sünnet üzere bir rahat etsinler inşallah. Şu komünist, 33 senedir komünistlik yapıyor şeyde, Yemen'de ya. Bütün ulemanın, evliyanın memleketini 33 senedir komünist gibi idare ediyor. Şu uğursuzluğa bak ya. Haddini bil. Ama 33 sene gitti. Öbür kat daha bir 42 sene gitti. Mühim değil. Rabbim mutlaka haddini bildirir mi? Bildirir. Fare gibi kafana kıstırır. Ondan sonra kaç milyar dolar parası var iken rezil gibi çukurlara kendini saklamaya çalış. Ne rezillik yapıyorsun? Niye haddini bilmiyorsun? Bütün milleti kırdınız, geçirdiniz be 40 senedir ya. Böyle efendim zulüm düzenleri kurdunuz. Allah sabırlı olur ismi şerifi. Çok sabır. Ama sabırlı demek ceza vermez demek El müntekim intikam alır. Hak kulundan intikamını yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Ledün ilmini bilmezsen şu sebep oldu, bu sebep oldu, bu buna karşı çıktı, bu bundan çıktı. Öyle değil. Rabbim ne yaptırıyor? Kulundan intikamını yine başka bir kulun eliyle aldırıyor. Adam durup dururken geliyor bir tane ta kellesine vuruyor. Adam da bakıyor, ya sen bana niye vurdun diyor. Eğer ledün ilmi yoksa kalkıyor o da ona ta bir tane vuruyor. Ama ledün ilmi varsa diyor ki bunu diyor bir şey ben yaptım diyor. Rabbim bana bir tokat vurdurdu diyor. Karıştırmaya lüzum yok. Karıştırırsak daha suçlu çıkacağız diyor. Hiç arkasına bakmadan dümdüz gidiyor. Lan bu adam suçsuz diyor. Adama niye vurdun diyor elçime diyor. Kardeşim diyor kelle gerdan yerinde diyor. Böyle hoşuma gitti diyor. İçimden geldi diyor. Bir tokat aşk ettim diyor. Sen de ne diyeceksin? Teşekkür ederim kardeşim. Vardır bir hikmet diyeceksin. Gideceksin. Niye Rabbim tokatı sana attırdı bir şey var. Bir şey var. Ya namazı kaçırdın, ya sünneti kaçırdın, ya edebi kaçırdın. Herkesin makamına göre. Kimi farzı kaçırsa tokat gelmez, kimi müstahabı kaçırsa tokat gelir. Herkesin seviyesi, makamı farklı. Adam 40 sene zina yapmış, bela gelmiyor. Ahirette yok demek değil bela. Öbür adam bir tane namahreme şöyle bir bakmış, tak tokat yiyor. Neden? Makamı yüksek. Makamı yüksek olursa az işte mekruh yapsa bela gelir. Öbürü haram yapsa bela gelmez. Herkes haddini bilecek ne demek? Bulunduğu konumu bilecek. Yani sen şimdi helalen bu kadar zina yapıyor da bir şey olmuyor da ben bir namahreme baktım bana da bir şey olmaz zannetme. Çünkü sen alim adamsın. Sen hadis dinledin. Bu kadar sohbet dinledin. Sen şimdi sokaktaki adama benzemez. Herkes kendi konumuna göre hareket edecek. Orada ince bir mana çıkıyor. Yoksa bakıyoruz işte ortalıkta görüyoruz. Adam ne zulümler yapmış. 40 sene Allah ona ne yapmış? Müsaade vermiş. Biz onun zerresini yapsak belayı buluruz. Neden? Allah bizi sevdiği için. Cezasını acele verirse sevdiği için. Neden? Hemen onu tevbeye davet ediyor. Ömründe ipini salmış uzun bırakmış. Cehennemde ateşini körükletiyor. Sen diyor biraz daha tutuştur diyor. İnnemâ nümlîlehum liyezdâdû ismâ. Biz onlara mühlet veriyoruz, müsaade veriyoruz, pay veriyoruz o kafirlere, o zalimlere. Kırıyorlar, geçiriyorlar. Bir de bela vermiyoruz. Niçin? Günahlarını artırsınlar için diyor. Rabbim bize günahımızı artırmak için fırsat verme ya. Amin. Bizi ikaz eyle ya. Amin. Ama kurban olduğum tokattan değil de kalbimize gelen bir ilhamla bizi ikaz eyle ya. Amin. Tokat da pahalı yapatlar bazı kere. Tokat da pahalı yapatlar. Öyle mi? Allah'ın dostları. Ne ince işleri var ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne yapıyor? Allah'la sözleşmiş. Diyor ki ya Rabbi diyor ben sebepleri devreden çıkartmışım diyor. Şimdi sebepleri biz devreden çıkartabilir miyiz? Asla biz. Ama velilerde öyle makamı olanlar var. Allah. Gitti efendim sahrada gidiyor. Yemek yok. Yanına yemek almıyor. Bir şey almıyor. Allah beni zorla yedirirse yiyeceğim diyor. Geliyor adam yemek götürüyor. E diyor bu zorla yemek yani getirmedi mi diyor. Yemeği koyuyor. Onu da yemiyor. İlla biri gelecek elini bağlayacak ağzına sokacak yani. Böyle bir makamları var adamların. Sana ne bana ne bize. Bize uyarmamış. Herkes attırmış seni. Ondan sonra düştü şeyin içine. Bir çukurun içine. Kuyunun içine düştü. O kuyunun üstünü örtmüşler. Şimdi bile düşüyor bütün millet. Bu kadar teşhir şeyde hayatında bile eskiden. Kuyunun üstünü kavan. Görmedin. Kuyun bayağı derin kuyun. Şimdi millet geldi ağzına su alıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Bağırsa çekecekler onu. Nefis diyor ki bağır. O diyor sen Allah'la sözleştin. Bir sebebe sarılmayacaksın. Ne olacak bu sefer? Kaldın içinde. Tamam. Şimdi bağırsaydı oraya sözü bozmuş olacaktı. Sözü bozsaydı da belki de adamlar ipi çekerken ip kopacaktı. Bir daha dibine gidecekti. O da belli değil işte. Dikkat et. Ondan sonra durdu. Bir de bir aslan geldi. Su içmeyen bine. Aslan açtı oralar bir şeyler etti. Şudur budur. Uzatıyor şeyi. Elini. Yani. Orada bir yere düşmüş kendi çıkaramıyor adam. Adamlara dese çıkartacak onu. Etrafta dolaştılar. Ama seslenmedi. Sonra aslan geldi zorla elini böyle uzatıyor ona. Ayağını elini neyse. Çıktı. Yani mecbur çıkartıyor onu. Zorluyor onu. Allah buldurdu onu. Bu sefer nida geliyor. Bu daha güzel olmadı mı diyor. Seni bir teleften öbür telefle kurtardık. Yani dışarı çıksaydın aslan da yiyebilirdi seni. Şimdi seni yiyecek olanı gönderdik. Seni kurtardık. Şimdi bu makam meselesidir. Bize bu makamlar gelmez. Herkes Allah'a verdiği söze göre, Allah'ın ona verdiği ilme göre, Rabbinin ona verdiği makama göre, mevkiye göre ne yapacak? Haddini bilecek. O makamın üstüne çıkmayacak. Dışına çıkmayacak. Haddini bilen bir kul asla helak olmaz. Zayi olmaz. Mehmet Zahid Efendi Kudüs-i Sur Hazretleri İskender Paşa Şeyhi'ydi. Allah rahmet eylesin. Yani mübarek zattır. Öyle demiş. Bizim Eczacı Ömer abi vardı. Allah rahmet eylesin. Kabrınız olsun orada. Ya o dedi bir gün öyle oturuyoruz yanında. Dedi ki bari de imanın şartı kaçtır? Şey İslam'ın şartı kaçtır? Dedik beştir. Ben diyorum altıdır dedi. O bir de şaşırdık dedi. Ne ilave zam yaptı buna. Dedi bir tanesi haddini bilmektir evladım. Şimdi bakıyorsun zaten İslam'ın bütün şartlarında ne var? Haddini bilmek var. Değil mi? Allah'ın had ne demek? Sınır demek. Allah bir çizgi koydu. O çizgide duran haddini bildi. O çizgiyi geçen haddini bilmek. Konuşulmayacak yerde konuşmayacaksın. Konuşulacak yerde konuşacaksın. Susmayacaksın. Mevla öyle istiyor. Kötülüğü gördün, emri bir mahveye yankar yapacaksın. Her şeyin böyle yeri var. Bir hadis-i şerif daha okuyalım bakalım şimdi. Vel müsteşaru mü'temenun ve bil hıyari malem yetekellem. Müsteşar, Türkçede de müsteşarlar var, bakanların müsteşarları falan. Arapça bir kelimedir, istişare kökünden gelir. Müsteşar güvenilen kişidir. Müsteşar konumunda olan kişi konuşmadığı sürece muhayyerdir. Hadis-i şerif yarım satır. Şimdi bu hadis-i şeriften ne manalar var? Çok manalar var. Ne buyuruyor? Müsteşar güvenilen kişidir. Yani bir adamı müsteşar yaparken neyine bakacağın? Güvenilirlik vasfını onda arayacaksın. Çünkü sen ona sırlarını emanet edeceksin. O sırları koruyabilir mi? Efendim, danıştığın meselede efendim sana doğru bir fikir verebilir mi? Hak üzere bir rey ve isabetli görüş sahibi midir? Buna dikkat edeceksin. Şimdi bu kadar yöneticilerin çoğunu batıran nedir? Müsteşarlarıdır. Eğer güvenilen adamlar yanlarına alsalar, onlara doğruyu söyleyen, doğrusun diyen değil, doğrusunu diyen. Şimdi adam başvekil, reis-i cumhur bilmem ne, onun bir makamı var. Bu da müsteşar almış. Müsteşara soruyor bir şey. Siz ne buyurursanız efendim diyor. Ulan adam sana soruyor ki doğrudan bir şey biliyorsan söyle. Yalakalık niye yapıyorsun? Bu sefer o da ona diyor ki sen nasıl dersen öyledir. O diyor ki ben böyle düşünüyorum. O da diyor ki çok doğru düşünüyorsun. Lan desene ki yanlış düşünüyorsun. Bu böyle değil, bu şöyle. O zaman diyor beni değiştirebilir. Seni değiştirse o kaybeder. Ama sen ona yanlış fikir verdiğin zaman sen kaybedersin. Sen niye kendi kaybını öne alıyorsun, tercih ediyorsun? Akılsız mısın sen? Değiştirsin beni. Ne lazım öyle makam? Adamın yalanlarına, yanlışlarına alet olacak. Bak çok ince bir mesele konuşuyorum şimdi. Bunu da tabii herkes yine aklına göre anlıyor içinizde. Bunlar çok önemli şeyler. Padişahın siniri bozuldu. Evet şey patlıcan yerken patlıcanı methetti. Böyle patlıcan. Ya ne mübarek, ne faziletli bir sebzedir işte neydir efendim. Yemektir, şöyle lezzetlidir, böyle tatlıdır falan. O yanındaki de vezir midir, şey midir o da iki misli anlatıyor ya. Patlıcanın faziletlerini, o duruyunca o başlıyor. Ondan sonra siniri bozuldu, bir gün yine gidiyor, patlıcan da bazı yaraları açar. 40 yıllık yarayı açar. O demek bir yarasına mı denk geldi? Şey mi denk? Ulan bu patlıcan ne beladır, ne şudur, ne budur? Padişah başladı, sinirlendi, patlıcanın aleyhine konuşma. Bu da başladı aleyhine konuşma. Bu patlıcan şöyle yapar, böyle yapar adam bu kadar. Lan dövdü, dövdü, dövdü. Geçen gün methediyordun, methediyorsun. Şimdi dedi sen methediyorum, sen methediyorsun. Ne için bir şeysin be? E dedi padişahım ben patlıcanın dal kavuğu değilim ki dedi. Sizin dal kavuğunuz. Yani ben patlıcanla bir anlaşmam yok ki diyor ya. Sen methedersen ben methederim. E peki aynı şey hem methedilir hem zemmedilir mi? İki gün evvel kötü, iki gün sonra iyi olur mu? İki gün evvel iyi, beş gün sonra kötü olur mu? E böyle müsteşarlık ne olur? İşte memleketler böyle batar. Müsteşar, yani kendisiyle istişare yapar. İstişare yapmak nedir? Sünnettir. مَا قَوَ مَنْ اِسْتِخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتِشَارَ İstihare yapan aldanmaz, istişare yapan pişman olmaz. وَلَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ Tasarruf ve iktisatla geçinen fakir olmaz. Hadise bak, hadise, üç cümle. İstihare yapan aldanmaz. İstihare ne demek? Allah'tan hayır talep etmek. İki rekat namazı var, duası var, öyle istihare. Efendim bizim birleşini istihare tesbih çeviriyor, tesbih istiharesi yaptım. Ya tamam da tesbih istiharesi var, iki rekat namazı var. Ondan sonra duası var, ilk bunları sünneti terk etmişler. Anladın? İlla iki rekat namaz, bir iş yapacağın zaman istihare duası. Ya Rabbi hayırlıysa nasip eyle, şerliyse sarf eyle, çevir def eyle, başımdan uzak eyle. Bunun manası kısaca bu. Tabi Allah'ın isimleri, sıfatları, tazimleri var orada. İstihare duası, sünnet. İstihare yapan husrana uğramaz. Ama sen, bizim mahallede bir kadın var, çok saftır, iyi görüyor, ben ona istihare yaptırdım. İşte ne çıktı? Beyaz çıktı, yoğurt gördü, bilmem ayran gördü, ben de gittim arabayı aldım. Ondan sonra ertesi gün şeyden aşağı yuvarlandım, yardan aşağı. Ne oldu ya, bu istihare, araba istiharesi hiç çıkmıştı. Şimdi de kırıldı, bütün araba da gitti, bacağım da gitti, başım da gitti. Ondan sonra ya sana diyor ki اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَر۪يضَةِ Sana Buhari hadisini mi? Yani kütüb-i sitte hadisidir bu. Sizin biriniz bir işe karar verdiği zaman, hanım alacak, araba alacak, efendim bir işe girecek, bir işten çıkacak, bir şey yapacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize her işte istihareyi öğretirdi diyor. Sahabe-i kiram hazretleri. Ufak büyük her işte bize istihareyi öğretirdi. Sübhaneke, Fatiha öğretir gibi bize istihareyi öğretirdi diyor. Oturturdu böyle. İstihare yapacaksın. Sizin biriniz bir işe karar verdiği zaman, yani niyetlendiği zaman iki rekat kılsın. Nafile, farz olmayan namaz. Sonra desin Allahümme nestağfiruke bi ilmike ve estağfiruke bi kudretike. فَاِنَّكَ تَقْبِرُ وَلَا اَقْبِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَتَعْلَمُ وَتَعْلَمُ Devam ediyor bu dua. Bunun kitapta var. Benim kitaplarımda şimdi belki yok ama tefsirde bizim Ruhul Furkan'da da olabilir. Ömer Nasuh Efendi'de de olabilir belki ilmihalde. Namazlar bölümünde olabilir. Evet, ya Rabbi senden hayırlısını istiyorum. Senden güç istiyorum. Sen her şeye gücün yeter. Benim bir şeye gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin. Ben bir şey bilmem. Ya Rabbi bu işin sonu dinim, dünya, ahiretim için hayırlıysa bunu bana kolay et. Engelleri aş, bunu bana nasip et. Bu işin sonu şerse bunu bana nasip etme. Bunu benden çevir, beni ondan çevir. Hayrım neredeyse bana onu nasip et. Duanın Türkçesi bu. Yani Türkçe de olur çünkü namazın dışında. Sen istihare yapacaksın. İstihare yapmak böyle olur. Sen gidiyorsun namaz, nafile namaz kılmıyorsun. Bu duayı da yapmıyorsun. Evet, komşu hanımına istihare yatırıyorsun. Ondan sonra ayran çıktı, yoğurt çıktı. Tabirlere bakıyorsun. Ona göre yorum yapıyorsun. Ben sana rüyadan delil alma demiyorum. Ama sen evvela iki rekatını kıl. Sonra bu duanı yap. Ondan sonra da çevrende böyle rüyası çıkan iyi insanlar da varsa rüyaya yatsın. Çift iş olsun. Ama istiharenin manası ne? Zaten hayırlıysa o işe Allah nasip edecek. Şerliyse o işe mani çıkaracak. Ondan sonra diyor, gönlüne gelene baksın. İstihare bitti, gönlüne ne akıyor? O işi yapmak mı, yapmamak mı? Çünkü istihare duasını yaparsa sünnet üzere, Allah onun kalbini yönlendirmeye başlıyor. Bu sefer nereye danışacak? Kalbine danışacak. Bakacak kalbinde yapma tarafı ağır basıyor. Demek Allah Celle Celaluhu hayırlı ki bu tarafa akıttı kalbime diyecek, anlayacak. Baktı ki sıkıntılar çıkmaya başlıyor. İşe engeller çıktı. Anlıyor musun? Kız alacaktın, kız tarafı işte buzdolabı, makine falan bir şey. Bir de baktı ki bir de bulaşık makinesi ekledi. Ulan bize para yetmedi. Durdun. Bir de dedi ki mehir 5.000 dolar olmaz. 10.000 dolara zam çıktı. Ha diyeceksin ki ben dedim ki ya Rabbi şerliyse mali çıkar. Bu zam çıkmaya başladı, sıkıntı var. Anla ki sıkıntı var, o işi bırak. Üzerine gitme ama ben bu kızı çok sevdim. Belanı unutsun. Kardeşim Allah hayırlısını yapsın. Sen Allah'tan hayırlısını iste. Hayırlıysa nasip olur o iş. Şerliyse engel çıkar. Ama sen hiçbir engelleri dinlemeden inadına gidersen belanı bulursun. Çünkü sen dua ettin, istihare ettin. Rabbim sana yol gösterecek şimdi. Anladınız mı? İstihare neymiş? Hiç daha istihare böyle yapan yok. Ancak kendi yapmamak için birbirine havale. Sen rüya yat, öbürüne rüya yatıyor. Nasıl olsa rüyada bedava. Yani iki rekat namazdan sıyırmak için, bir dua yapmamak için böyle uyduruyor. İstihare yapar, aldanmaz. Yani sünnet neymiş istiharede? Namaz ve dua ile Allah'tan hayır istemek. Bunun akabinde yatarken, onu da hiçbir kitapta görmedim, bir tek Şirat-ı İslam'da gördüm. Yatarken hayriyetten niyet eder de derse ki ya Rabbi anlayacağım şekilde bu iş hayırlıysa beyaz yeşil, bu iş şerliyse siyah falan gösterirsen bir anlayacağım işaret de senden beklerim. Yani böyle bir şey içinde rüya yatarsa 7 kere de bu tabi istihare namazı duası tekrar edilecek. O vakit Rabbim ona bir işaret de rüyada gösterebilir. Göstermeyebilir. Ama mühim olan namazı dua yaptı mı, istihare yapmış oldu mu? Oldu. Allah o iş şerliyse artık ona nasip eder mi? Etmeyecek. İşin garantisi burada. Şerliyse o işi Allah engel çıkaracak. Öbür öyle değil. İstihare yapan aldanmaz. İstişare yapan pişman olmaz. Tasarruf yapan fakir olmaz. Ne acayip. İstişare yapan pişman olmaz. Kimle istişare yapacak? Kimle? Bir defa ehliyle yapacak. Ne demek ehliyle? O işten anlayanla istişare yapacak. Şimdi inşaat yapıyor, temel kazdı falan, işte su çıktı, şudur budur, işte bu sakat olur mu, olmaz mı, işte buraya ne kadar demir lazım, böyle bir şeyler. Bunu kimle istişare yapacak? Gidecek mimarını bulacak, mühendisini bulacak, bilmem öyle mi? Gelip benle istişare yaparsa olur mu? Olmaz. Ben ne diyeyim ona? Ne biliyorum ki? Yani istişareyi ehliyle yapacak. Ehline danışacak. Her işin nesi var? Ehli var. İsta'inu fi kulli san'atin bi salih ehliha. Her sanatta, her iş dalında, her kolda o işin ehli olanların iyi olanlarından yardım alın. Bir de şu var. İyi olanlarından yardım alın. Şimdi mimar mühendis dolu var. Ama bir de bunun namazlı abdestli tarafı var. Ondan yardım alın. Anladın mı? Şimdi dişin ağrıdı, başın ağrıdı bilmem ne. Nereye gidecek? Doktor. O işin ehli doktor. Şimdi gelirsen bana istişare yaparsan, belki bir şey biliyorsan, pratik bir çocuk bir şey derim sana ama yine bunun nesi var? Dişinin altı çürükçe dişçiye gideceğim yani bunu bence. İlacıva, ihracıva demiş. Bunun ilacı bunu çıkartmaktır. Ben ne kadar okusam, üflesem de biraz durur, sonra yine vurur. Yani bunda marar var. Çıkartacağız bunu. Dişçiye gideceğim. Her sanatı ehline yardım alacaksın. Ama salih olanlarını arayacaksın. Yani burada salih olandan da bir maksat da nedir? Hem namaz abdesti imanlı olsa tercih edilir. Ama bir de var ki imanlı, namazlı, abdestli ama ehil değil. Ömrüne belki de Ermeni ama ehil doktorlukta. Ne yapacaksın o zaman? Ehil olanı tercih edeceksin. Anladın mı şimdi? Ehil olanı tercih edeceksin. Şimdi bir de böyle incelikler var bu işte. O için ehli olacak. Müsteşar güvenilen kişi olacak. Bir defa danışmaya aldığın adamı evvela araştıracaksın. Bunun hiçbir yalanı duyulmuş mu? Çevresindeki arkadaşlarından bunun yalan konuştuğunu duyan olmuş mu? Bunu tanıyanlarını bilir. Çocukluk arkadaşı var, mektep arkadaşı var. Bunları bulacaksın adama. Ya bize zaten müsteşar ne lazım? Biz zaten kendi kafamıza dümdüz gittiğimiz için. Ama yüksek mevkilerdeki insanlar ne yapıyorlar? Yanlarına ne almaları lazım? Danışman diyorlar. Müsteşar. O da ne yapacak ona? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle Rabbim ne emretti? Meşavirun fil emr. İşlerinde sahabeyle istişare yap. Halbuki peygamber olduğu halde kime soruyordu? İki tane baş istişarecisi, müsteşarı vardı. Birisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, birisi Ömer radıyallahu anh. Ravza-i Tahra'da biz onlara selam verirken ne diye selam veriyoruz? Esselamu aleykuma. İkinize selam olsun. Ya halifetey Resulillah, ey Resulullah'ın halifeleri. Ya vaci'ay Resulillah, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yatanları. Ya vezirayi Resulillah, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vezirleri. Ya müşirayi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, ey peygamberimizin istişarecileri diye selam veriyoruz. Ravza'da geçerken önlerinde. Onlara danışırdı. İstişare. Ama her işte ehliyle. Mesela Hendek Mahallesi'nde nasıl korunacağız, nasıl kurtulacağız? Herkes bir akıl verdi, tutmadı. Kime danıştı? Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Niçin? Acem diyarından geldiği için, Arap olmadığı için, Hendek kazmak işi Araplarda oranın kültüründe yok. Fars kültüründe, Acem kültüründe, oralardaki harplerde, korunma tedbirlerinde var. Hazreti Selman'ı çağırdı, o da Hendek kazalım deyince kime uydu? Selman-ı Farisi'ye uydu. Niçin? İşte ehliyle istişare edeceksin. O işi bilen o. O fikir ver. Allah Teala dostlarından bahsederken, onları methederken ne buyuruyor? Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında meşvereyle, istişareyle olur. İstişarenin çok önemi var. Pişman olmazsın. Adem Aleyhisselam cennette yasaklı ağaçtan yemesi için Havva annemizin ısrarına kalktı. Havva annemiz şeytana aldandı. Yani şeytan dedi ona ki Allah size bu ağacı yasakladı, bundan yiyen ebedi kalıyor burada. Allah da sizi buradan çıkartmak istiyor. Onun için de bunu yemeyin diyor. Ya şeytanın bu lafına. İşte anlamadılar. Sonra yemin etti. Vallahi böyle dedi. İşte onlar da düşündüler ki Allah'ın adına yalan yemin edemez şeytan da olsa. Bilmiyorlar o zamana kadar Allah'ın adına yalan yemin olacağını. Yemine kandılar. Ve yediler, yedikleri gibi işte biliyorsunuz dünyaya sürüldüler. Avretleri açıldı, bütün elbiselerinden soyutlandılar. Şimdi orada diyor ki kitaplarda, yani rivayetlerde, eğer Adem Aleyhisselam Havva annemizin bu ısrarıyla karşı karşıya kaldığında ve şeytanın bu yeminiyle, kasemiyle karşı karşıya kaldığında bir şaşırma geçirdi tabii. Ne yapsam, ne etsem. Cennette de ebedi kalmak istiyor. O da diyor ki bu ağaçtan yiyen ebedi oluyor. Yemeyin dedi ki çıkartacak sizi. Yani yesek diye ebedi mi kalsak acaba? O da öyle düşünüyor. Halbuki diyor meleklerle istişare yapsaydı cennette melek de olur. Meleğin biriyle deseydi ki bu iblis böyle diyor. Bir de Allah'a yemin etti. O melek ona ne derdi? Yemesen bu yalan diyor derdi diyor. Anladın mı? Bak cennette bile istişare yapmak lazım. Cennette bile danışmaya ne var? İhtiyaç var. Alimlere sormaya ihtiyaç var. Cennet ehli cennette bile alimlere muhtaç olacaklar diyor. Neden? Allah Teala buyuruyor. Ne isterseniz isteyin. Onlar da şaşıracaklar. Alimlere gelecekler. Ne isteyelim soracaklar. Cennette de istişare lazım. Cennette de fetva sormak lazım. Cennette de ulema lazım. Sadece burada değil. Ama danışacağın adamı, fetva soracağın adamı da iyi seçmek lazım. Güvenilir olması lazım. Güvenilir. Sen Yahudi olacaksan cennete girecek diye hocaya fetva sorarsan cehennemi boylarsın. Bu diyalogçuları hoca diye, Müslüman diye görürsen onların peşine gider, onlara bir akıl danışırsan soluğu kafirlerle birlikte alırsın cehennemde. Çünkü bunlar sapıttılar. Yoldan çıktı bunlar. Bunlar şimdi iman çarpmanı ikiye indirmiş. Yahudi Hristiyanlar cennete sokmakla meşgul oluyorlar. Evet, kafirlerin projeleri Türkiye üzerindeki dolaplar. Allah bunlara danışmaktan, bunlara akıl sormaktan, bunlara aldanmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Ama insanın tabiatında da aldanmak var işte. Vallahi diyor, billahi diyor, yemin ediyor, şu ediyor, bu ediyor, bizim niyetimiz iyidir diye. Ondan sonra adamlar, millet kanıyor. Allah size büyük bir feraset versin, şuur versin, basiret versin. Bütün Müslümanlara Rabbim bunu aşlasın, ilham etsin. Artık böyle konuşan, eden, yanlış mı konuşuyor, doğru mu konuşuyor, hakkı batıldan ayıracak kabiliyet ihsan eylesin. Allah Furkan nasip eylesin. İntettekullâhi cehallekum furkânen. Ey inananlar, Allah'tan hakkıyla sakınırsanız, haramlardan uzak durursanız, Allah size Furkan verecek, hakkı batıldan ayıracak kabiliyet ihsan edecektir diyor Hazreti Kur'an. E demek ki batılın peşine gidenler takva üzere değiller. Onlar haramdan sakınsaydılar, bu batıla sürüklenmezdiler. İstişare, danışmak, müsteşar ne olacak? Güvenilir kişi olacak. Efendim, müsteşar diyor, konuşmadığı sürece muhayyerdir. Ne demek bu? İsterse istişare verir, isterse sükut eder. Şimdi sükut ederse, yani sessiz kalırsa, sessiz kalırsa günaha girmez. Ama istişare verirse mutlaka doğruyu söylemek. Ve Hazreti Ali Efendimiz İzze Süşir Ahedukum, sizin birinize bir şey danışıldığı zaman ne yapsın? Fel yüşir bima ve sani'un nefsi, kendi başına gelse o, kendisi için ne yapacaksa onu ona istişare versin. Kandırmasın. Şimdi bazıları ne yapıyor? Yanlış istişare veriyor. Mesela efendim bu araba iyi midir, değil midir diye adama soruyor. O da o arabayı kendi alacaksa adama diyor araba kötüdür. Niye ki? O almasın ki bu alacak. Ya böyle istişare ne oldu? Hainlik oldu. Anladın mı? Hainlik oldu. Ya, niye kötüdür diyorsun? Kendini iyi buluyorsun. Adama doğruyu desene. Bu işe gireyim mi, girmeyeyim mi? Şimdi kendi de girecek o işe, o işte paylar azalacak diye. Girme bu işe, bu işin sonu iyi değil. Hep böyle birbirini kandırıp adama yanlış istişare veriyor, kendi giriyor o işe. Bu millet bunu çok yapıyor. Yani mutlaka kendinize göre hareket edin. Nefsiniz için ne istiyorsanız, Müslüman kardeşiniz için onu istemeyen gerçek mümin olamaz. لَا يُنْ حَدِكُمْ حَتَّى يُحُبَّ الْيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Bu hadis-i şerif, nefsi için istediğini, mümin kardeşine istemeyen mümin olamaz. Yani imanı kemal bulamaz. Şimdi bir insan konuşmuyorsa, konuşmuyorsa günah yok. Ama söylüyorsa bir şey mutlaka doğruyu demek durumundadır. Yanlış derse büyük bir günahı var. Efendim, onun için yalnız şu da var. İsterse konuşur, isterse susar. Yalnız konuşursa çok düşünsün, taşınsın, aklını, fikrini zorlasın, en iyi istişareyi vermeye çalışsın diyor. Yani orada isabet etmeye çalışsın. Doğruyu bulmaya çalışsın. Mesela bir adam oğluna bir kız alacak. İstişare etmek üzere o kızın ailesinin tanışlarına gidiyor. Komşularına falan. Şimdi bu adam da o kızın sokaklarda dolaştığını, ondan bundan gezindiğini, şusunu busunu biliyor. Bildiği halde işte bu da gider onu ona der, o da ona derler, sen bizim kızı tam kızı verecektik, sen mani mi oldun falan, fitne olay çıkar falan. Ben de bundan yüz yüze bakıyorum, komşuyuz düşüncesiyle susarsa bu doğru olmaz. Yani isterse konuşur, isterse susar diyor ama bu şimdi böyle bir zarar olan yerde konuşmak durumu. Peki adamın kızının hakkında işte sokaklarda gezer, kendi başına gece kendi yalnız gelir gider diye. Bunun gıybet olmaz mı? Olmaz. Niçin? İstişare sorulduğu zaman da doğruyu konuşmak olduğu zaman gıybet olmaz. Anladın mı? Kardeşim, fikir senin, karar senin. Ama benim bildiğime göre bu böyle bir şey. Böyle bir durum var. Mesela adam geliyor, bu adam benden borç istiyor. Arkadaşına diyor ki ben buna bu parayı vereyim mi vermeyeyim diyor. Nasıl adam? Bu adam ne demek lazım? Ya bu adam benim bildiğim kadarıyla borcunu öder, vaktini geçirtmez falan. Yahut da ne diyecek? Yani birkaç kişi böyle muzdar oldu, alamadı parayı. Yani benden demesi. Bu doğruyu demesi lazım. Burada gıybet olur mu? Olmaz. Ondan sonra verdi parayı, bir daha alamıyor. Sıkışınca geldi buna. E ben sana sordum, sen bir şey demedin, şudur budur. O da dedi, ben gıybet etmedim. Ben gıybet etmedim de bizim para gitti. Şimdi bu daha haram. Bu sefer ortak oldun orada. Ondan sonra efendim, ortaklık yapacak. Ya adam geliyor arkadaşına soruyor birbirini. Diyor ki kardeşim ben bu adamdan ortak arsa alacağım, işe gireceğim. Bu adamın huyu nasıldır, suyu nasıl? O da gıybet olmasın diye demiyor. Halbuki biliyor ki bu hırsızdır, soysuzdur. Ondan sonra ortağını mahvedecek, yiyecek, çalacak demek lazım. Onun için istişare yapılan kişinin güvenilir olmasına dikkat edilecek. Emniyet vasfı, güvenilirlik vasfı olmayan yalan konuşan. Bir defa bir adamın yalanı, bir kere yalanı çıkmışsa bu adamdan müsteşar olur mu? Olmaz ya, yalan konuştu bir kere. Bu demek konuşuyor. Sana da yalan konuşur. Hiç yalan konuşmayan adamda nerede bulacaksın müsteşar? Herkes kaldı müsteşarsız. Yalan konuşmayan var. Var bazı adamlar. Aleyhine de olsa yalan konuşmayanlar var. Aleyhine de olsa, maddi zararına da olsa hakkı konuşanlar var. Allah bizi onlardan ayırmasın. Amin. Allah bizi onlardan eylesin. İttekullah kunu ma sadikî. Haramlardan sakın, Allah'tan korkun. Sadıklarla beraber olun. Doğrularla beraber olun. Allah Teala özü sözü muvafık, içi dışına uygun. Yalan konuşmayan nerede ya? Çok az adam kaldı şimdi. Ama aranırsa bulunur inşallah. Efendim bu şekilde istişare hakkında hadis-i şerifte buyuruyor. Bir daha bir hadis-i şerif. Ve rahimallahu abden gâle hayran feganib ev sekete feselim. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası var. Mesela bir duası var buna benzer. Ne diyor? Rahimallahu rahim sallâ kabler asr erba'an, ikindinin namazından önce 4 rekat sünnet kılan kuluna Allah rahmet eylesin diyor. Şey kıldınız mı ikindinin sünnetinizi? Kıldınız. Ben de biraz geç geldim. 8 bile kılabilirdiniz yani. Yani vaktiniz vardı, kıldınız. Yani 8 kılınmaz da. 4. Ama nafilenin sonu yok. İstediği kadar nafile kıl. Şimdi ne aldınız? Peygamber duası aldınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. İkindiden evvel 4 rekat kılan kuluna Allah acısın diyor. Allah acıdı mı sana, ne yapar? Bütün iyilikleri yapar sana. Bütün belaları kaldırır. İşte böyle dualar var. Şimdi böyle bir dua yapıyor. Bu hadiste de başka manalar var tabii. Rahimallahu abden. Allah bir kuluna acısın ki, öyle bir kul ki gayra gayran konuştuğu zaman iyilik konuşur, feganime kazanır. Evsekete yahut sessiz kalır, konuşmaz, feselime kurtulur. Şimdi bir adam ya konuşur ya susar. Konuşunca hayır konuşursun, kazanır. Susunca da selamet bulur. Men samite neca, sessiz kalan mutlaka kurtulur. Çünkü konuşmamak çoğu yerde beladan kurtulmaya sebep olur. İnsan ona göre dikkat edecek. Şimdi bu hadis-i şerifte çok ince manalar beyan ediyor. Konuşurken vaazda konuştu, zikirle konuştu, ilimle konuştu, nasihat etti, ders okuttu, kitap okudu. Ha, bu büyük sevaplar kazanacak. Yahut da sustu. Nerede sustu? Efendim, baktı ki bu konuşma bana vebal getirebilir, zarar getirebilir, malayaniye girebilir. Yani dünyaya ahirete yaramayan fuzuli işler kabulünden olur. En azından ömrümü tüketir boşuna. Sessiz kaldı. Bu kurtulur. Allah diyorum, konuşunca hayır konuşan ve kazanan, susunca da selamete kavuşan, günahtan kurtulan kuluna acısın, rahmet eylesin diye. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu duaya mazhar olmak için her dakika aklımızda olsun. Konuşurken aman hayır konuşalım. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Men kâne yu'min billâh ve yevmil âhirin. Kim Allah'a ve ahiret gününe çıkacağına iman ediyorsa, yani Müslümansa, felyekul hayran, konuşurken mutlaka iyi konuşsun, hayır konuşsun. Evliyasmut, gıybet edecekse, dedikodu edecekse, iftira edecekse, yalan diyecekse, milletle alay edecekse, fuzulü konuşacaksa sussun. Allah'a ahirete inanan ya hayır konuşsun ya sükut etsin. Maalesef biz bu hadiste pek amel ediyoruz. Çünkü konuştuklarımızda hayırlı şeylerde olmakla beraber birçok da şerlerden bahsediyoruz. Birbirinin yalanını naklediyoruz, dedikoduları naklediyoruz, iftiraları naklediyoruz, hakaret, tahkir, aşağılayıcı ifadeler kullanıyoruz birbirimiz hakkında. Bunlar başımıza bela açıyor. İnsan hep cehennemde yüzün üstüne tökezletecek olan şeyler dillerinin biçtikleridir. Dediler ya Resulallah, insan dilinden konuştuğundan dolayı da cehennemde tökezlenir mi? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, vel yukubbun nâse finnâri alâ vücûhin illâ hasâidü elsineti. İnsanların cehennemde yüzlerinin üstünde ateşte süründürecek olan, çektirecek olan ancak, bak başka bir şey değil, ancak dillerinin hasatlarıdır. Yani konuştuklarının efendim veballeridir, belalarıdır. Şimdi bu millet konuşuyor. Ahiret hakkında konuşuyor, Allah hakkında konuşuyor, alimler hakkında konuşuyor, veliler hakkında konuşuyor. Ya bu millet ne kadar geveze ya. Kader hakkında konuşuyor, Allah'ın hükmüne itiraz ediyor, dinin hükümlerine itiraz ediyor, İslam'ın meselelerine itiraz ediyor. Bunun zamanı mıdır, bu böyle midir, bu şöyle midir? Ayet diyorsun susmuyor, hadis diyorsun duymuyor. Bu ne geveze millet ya? Ne cahil millet ya? Ahirette bir fatura çıkacak önüne. Sen bunları konuştun, doğru cehenneme. Konuşma acayip bir şey. İlmin yok. Helal haramı bilmiyorsun, niye yorum yapıyorsun? Ayetten hadisten haberin yok, niye yorum yapıyorsun? Veya bir ayet hadis duydun, niye itiraz ediyorsun ya? Çok itiraz ediyorlar şimdi. Millete böyle bir özgürlük verilmiş. Yani Allah vermiş. Vermiş ama imtihan olsun diye vermiş. Evet. Yine bir hadis-i şerif ve kavli sallallahu aleyhi ve sellem Hirak'ta mektup yazdı. Hirak'ı kimdi? Rum kralıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubundaki kısa ifade var. Eslim teslem. Şimdi bir kafiye var. Kelimelerin uyumuna bak. Öbürlerinde de var bu uyumlar da tabi Arapça bilenler daha çok anlıyor. Siz de tabi kulak dolgunluğuyla anlıyorsunuz. Kulağınıza hoş geliyor yani. Eslim teslem. Eslim Müslüman ol. Teslem kurtulasın. Kime yazdı bu? Hristiyanların kralına yazdı. Şimdi bu diyalogçular ne diyor? Diyalogçular diyor ki Hristiyan kendi dininde de kalsa bizim peygamberimize yalancı demese kurtarır diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin ona iman et bana demedi de eslim Müslüman ol dedi? Şimdi bunlar imanla İslam'ı birbirinden ayırdılar. Bir de Hayreddin Karaman'ın geçenki yazısında vardı değil mi? Ne diyor? Buradaydı, burada mıydı bakayım hangisiydi? Orada bir parantez açmışlar. Burada mıydı? Ha bak. Yahudi ve Hristiyanları cennete sokan hoca diye diyor. Bana iftira ediyorlar diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in reddettiği, batıl olduğunu açıkladığı inançlarını aynen devam ettiren, bak bak, Yahudi ve Hristiyanların cennete gireceklerini söylemediğim gibi, Reşit Rıza, bozuk adam, reformist, Süleyman Ateş gibi alimler de söylemediler. Benim değil ama onların söylediği şudur. Lafın da dolanmacına bak. Benim değil ama onların söylediği şudur. Batıl inançlarını terk eder. Bir Allah'a ve ahirete iman eder. İman şartları kaç bak? İki. Bir Allah'a ve ahirete iman eder. Salih amel işlerlerse, salih amel de ne biliyor musun? Şimdiki Tevrat'tan İncil'e uysa oluyormuş. Bak. Ve peygamberimiz hakkında doğru bilgi aldıkları takdirde, yani duymadılar, anlamadılar. O araştırmak falan şart değil ha. İnternet çağındayız. Google, Twitter her şeyi buluyorlar. Pirenin anasını doğru bilgi aldıkları takdirde. Bir de onu da kayıt koymuş. Onun da hak peygamber olduğuna iman ederlerse. Yani Müslüman olurlarsa diyor mu? He? Peygamberimiz hak peygamber diyecek. Ama kendi dininde kalacak diyor ha. Şimdi paranteze bak. Şimdi neye dikkatini çekiyorum? Bu laf diyor benim lafım değil diyor hani. Onların lafı diyor ya. Bak parantez kimin? Parantez kendisinin. Şimdi oraya dikkat edin. Parantez aç. Bu da bir çeşit İslam olduğu için parantezi kapatmış. Ya sen bir cenayi mi zannediyorsun? Biz manyak mıyız ya? Ya bu memlekette Allah'ın dinini anlayan hocalar öldü mü ya? Bu kadar milleti uyuttunuz, uyuşturdunuz. Yok İmam Hatiplilerin hocasıyız, hocaların hocasıyız, bilmem nesiyiz diyerekten bu kadar milleti uyuttunuz da bir Molla Kasım çıkar, bir Cübbeli Ahmet çıkar diye hiç düşünmediniz mi ya? Bir Molla Kasım çıkar mı Allah? Allah razı olsun hocam. Ya kardeşim bunu hiç kimse demedi bunlara ya. Herkes hürmet ediyor birbirine ya. Patlıcanın dal kavuk var değilim dediği gibi. Herkes birbirine hürmet ediyor ya. O profesörmüş, o iyi kültüralı, o ilim adamıymış. Onun da bir görüşü varmış, doğru olabilirmiş. Ya nasıl doğru olabilir? İman şartı ikiye inince nasıl doğru olabilir? Müslüman olma şartı yok. Aha işte hadis. Eslem, teslem. Rum kralına yazdığı mektup. Müslüman ol ki kurtulasın. Müslüman ol ne demek ya? Hristiyanlığı bırak demek. İkisi birden olur mu? Bu şimdi ne diyor? Bak dikkat et. İman ederlerse diyor. Yani Müslüman olma şartı yok. Peygamberin doğruluğuna inanacak. Parantez. Bu da bir çeşit İslam'dır. Bu İslam kaç çeşit ya? Biz daha bir çeşitini anlamadık. Bunlar kaç çeşit çıkarttı ya? İslam bir çeşittir arkadaş. Yahudi Müslüman olabilir. Allah'ın kapısı açık. Bırakacak dinini, İslam'a girecek. Artık ondan sonra cumartesi gününe tazim edemez. Hristiyan Müslüman olacak. Bırakacak Hristiyanlığı, Müslüman olduğu zaman artık pazar ayinine katılamaz. Öyle bir şey yok. Hem pazara gidelim, cumaya gel. Öyle bir şey yok. Ama bunların kanalları, televizyonları, gazeteleri, bütün efendim neşriyatları bunu tutturmaya, yutturmaya uğraşıyor. Bu kadar hakkı bilen adamlar bir şey konuşmuyor ya. Var Allah razı olsun. Bazı konuşanlar var. Ondan da sesleri cılız çıkıyor. Allah güçlendirsin. Allah kuvvet versin. Bu batılı söndürsün. Bir an evvel bu bunların mumunu söndürsün Allah. Bu milleti uyandırsın Rabbi. Allah kulundan intikamı yine kul ile alır. Allah birini birine musallat eder. Bizi aradan selamete çıkarsın Allah. Amin. Bakalım neler olacak. Biz dualarımızı yapmışız. Davetlerimizi, tebliğlerimizi de yapıyoruz. Biz kendimize göre vazifemizi yapıyoruz. Bundan sonrası Allah'a kalmıştır. Ama biz bu uğurda ölürsek de, öldürülürsek de biz Allah'ın huzurunda yüzümüz ak olsun inşallah. Nasıl olsa öleceğiz. Allah'ın huzuruna rezil dal kavuk yalaka kısmından çıkmaktansa hakkı söyleyip de zarara uğrayalım. Fark etmez. Etmemeli yani. Etmemeli. Size de güvendiğimizden dolayı konuşmuyoruz yani. Yani siz neyse güveneceğiz. Başımıza bir şey gelse herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Mühim olan o değil. Mühim olan Allah'ın rızası öyle. E sen bana geliyorsun burada benden bir şey öğrenmeliyim. Ben seni kandırırsam Allah bana sorar yani. Eslim, teslim. Şimdi bu mektup, meşhur mektup. Topkapı Sarayı'nda falan da herhalde var. Deriye yazılmış. Hirek'le yazılmış. Bu mektubun sonunda ve eslim, Müslüman ol ki yutikallah ecre kemalatik, Allah sana sevabını iki kat verecek diyor. Niye iki kat verecek? Çünkü İslam gelmeden önce İncil'e bağlıydın. İsa Aleyhisselam'ın dinine bağlıydın. Şimdi yani benim şeriatım geldi. Ben geldim. Bana da inanıp da o din mensuh artık. Geçersiz oldu. İslam'a girdiğim vakitte eski dinle de amel ettiğin için benden önce mükafatın ne olacak? İki kat olacak. Yani çünkü neden? Oradan bırakıp da buraya dönmek daha zor. Yeniden bağlanmak kolay ama bir bildiğin bir şeyi bırakıp da yeni gelene tabi olmak zor iş. Onun için mükafat iki kattır. Şimdi bu diyalogçuların baş hocası var. En başları. Bu adam bir kitabında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Kulli aleykitab teala ve lakin ve sevaen beynena ve beynekum ve la na'budu illallah ve la nüşrike bir şeye ayet kelimesinde. Habibim şöyle ki ey ehli kitap aramızda müşterek olan kelimeye gelin. O da nedir? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Hiçbir şeyi ona ortak tutmayacağız. Allah'ı bırakıp birbirimizi papazları, hahamları Rab edinmeyeceğiz. Diye bir ayet var. Şimdi bu hoca bir kitap yazmış. O kitabında diyor ki görüyor musunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emredilen ey ehli kitap müşterek kelimeye gelin. Aramızdaki ortak kelimeye gelin diye peygambere emredilen ehli kitabı davet etmesi emredilen bu hükümlerde Muhammedur Resulullah yok diyor. Bu kendi kitabında var bu kişinin. Şimdi Muhammedur Resulullah yok derken ne demek istiyor biliyor musun? Yani bu ayette Allah diyor ki ey Yahudilerle Hristiyanlar aramızda ortak bir kelime var oraya gelin diyor. Şimdi aramızdaki ortak derken aramızdaki düzgün hat demektir. Sevaat düzgün demek. Düzgün kelimeye gelin. Aramızda ortak varsa değil. Aramızda dost doğru bir hat var. Allah'ın çizdiği hat. Ona gelin. Şimdi maddeler ne? Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ona bir şey ortak koşmayacağız. Birbirimizi de Allah'a bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyiz. Birbirini Rab edinmek ne demek? Resulullah sordular. Buyurdu ki papazlar, hahamlar Allah'ın haramını helal ediyorlardı. Helalını haram ediyorlardı. Para karşılığı, Tevrat, İncil'i tarif ediyorlardı. Yazıp bozuyorlardı. Onlar da onlara itaat ediyorlardı. Uyuyorlardı ya kendi canları da öyle istediği için. O zaman ne oldu? Allah'a bıraktı o papazı. Rab tutmuş oldu. Neden? Allah'ın yasak ettiğini ona serbest etti. O da Allah'a bıraktı ona uyduğu için. Mesele bu. Şimdi burada Müslüman olmasanız da olur diye bir mana var mı? Şimdi ayetleri anlamak için nereye bakılır? Hadis-i şeriflere bakılır. Venzelle aile gezik, Rabbis sana bu Kur'an'ı niye indirdik? Postacısın diye değil, haşa. Litübek yineli nefman. İnsanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın için. Ya açıklama nereden geliyor? Hadislerden geliyor. Şimdi bu ayet kime indi? Muhammed Mustafa indi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu harbi tefsirini en iyi kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kime yazdı? Hirek'le yazdığı şu deminki mektubun sonuna yazdı. Şimdi nereye getiriyorum? Anlıyor musunuz? Biraz ince anlayış lazım. En başta ne dedi ona? Min Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem azimur Rum diye başladı mektubuna. Ondan sonra Müslüman ol, kurtul. Allah kat kat mükafat verecek. Fein tevelley, Müslüman olmazsan feinne maale geçmel yerisi, sana tabi olan bütün işte ziraatçı, fellah, ne kadar dünyada sana bağlı millet varsa sen Müslüman olmadığın için onlar da olmaz. Bu sefer hepsinin günahı bir o kadar da sana yazılacak diyor. Çünkü başı çektiğin için diyor mektup. Peşinden de kul yâlel kitap bu ayeti yazıyor. Şimdi eğer bu ayette İslam'a davet olmasa, bunun manası İslam'a gelin demek olmasa, mektubun başında eslim teslem Müslüman ol der mi? Zaten Müslüman ol diye başta emir veriyor, altında bu ayeti de delil getiriyor. Yani bu ayetin manası ne? Allah'tan başkasına tapmayacaksın. Allah'tan gayrı tapmadığın zaman sırf Allah'a kulluk edeceksin. Sırf Allah'a kulluk edince Allah da sana peygamber göndermiş ahir zamanda. Bu dini göndermiş. Mecbur buna uyacaksın bir Allah'a inanıyorsan. Şimdi Allah'a iman şartı neyi gerektirir? Bütün buyurduklarına inanmayı gerektirmez mi? Bütün Kur'an onlara Müslüman olun demiyor mu? Kul ya yönler. Habibim şöyle de insanlar. İnni Resulullah aleyküm cümya. Ben hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulü. Nasıl Resul gönderiliyor da inanmayacaksın, uymayacaksın? Bak inanmak başka, uymak başka. Bunu ayırt edin. Bunlar şimdi inanmak şart diyor. Uymak şart değil diyorlar. Burası çok sakat. Çünkü ayette ne diyor? Teamilu billahi ve Resulü'nün nebiyyil ümmilledi yuminu billahi kıymat ve tebi'u. Allah'a inanın. Resulüne inanın. Ve tebi'u. Resulüne tabi olun. Uyun diyor. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ancak o zaman hidayete erebilirsiniz. Ayette ittiba şartı var. Bu ayette Allah'tan başkasına tapmayacağız. Ona bir şey ortak koşmayacağız. Birbirimize Rab edinmeyeceğiz. Peki Yahudiler, Hristiyanlar niçin Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmadılar, Müslüman olmadılar? Başlarındaki hanlardan sebep. Buhari hadisinde ne geçiyor? لَغَامَنَ بِعَشْرُ مِنَ الْيَهُدْ لَغَامَنَ بِلْيَهُدْ 10 tane Yahudi alimi toplandı. Kafa kafaya verdi. Eğer onlar Müslüman olsaydı, bana inansaydı, bütün Yahudi milleti şimdi Müslümandı. Hiç Yahudi yoktu. On alim hepsini saptırdı diyor. Demek ki ayette de ne diyor? Allah'a bırakıp birbirini Rab tutmayacağız. Allah diyor ki Muhammed Mustafa'ya uyun. Kur'an diyor ki ona tabi olun. Haramlar da dediler ki bizim dinimiz bize, onun dini ona dediler. Milleti inandırmadılar. Allah da diyor ehli kitap. Birbirimizi Rab tutmayalım Allah'a bırakıp da. Yani ne demek? Kur'an'ı çok iyi anlamak lazım. Tefsir ilmi çok acayip bir şeydir. Yani sen haham dedi diye ki Müslüman olmaya lüzum yok. Bu bizim beklediğimiz ahir zaman peygamberi değil dedi diye. Yahudiler hahamlarla uydular. Mevla da diyor Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab tutmayalım. Niçin? Ya Allah sana bu son dine şeriata uy diyor. Sen hahama uyuyorsun. Ne oldu o zaman? Allah'ı bıraktın. Birbirini Rab tuttun. Burada ne demek var? Hanlarınızı, babalarınızı dinlemeyin. Müslüman olun diyor işte bu ayet. Anlasana da. Birbirini rahat tutmayın diyor. Onlar sizi saptırıyor diyor. Başka ayette var. İttefesü ahbarum ve ruhbanu erbaben min dunillah. Hanlarını, papazlarını rab edindiler. Vel meşhabne Meryem, Meryem'in oğlunu ilah edindiler. Ve ma umiru illa liyabudu ilahallah. Bir tek ilaha ibadetle emrolundular. Ama onlar dinlemediler. Şirk koştular diyor. Dolayısıyla şimdi burası önemli. Bir Hristiyan İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna inanmasa, yani Allah'ın oğlu değildir dese, bir, teslisi reddetse, ne demek? Yani üç ilah yok, Allah bir ilah desin. Meryem Allah'ın hanımı değil haşa dese, tevhidi ikrar etse, yani Allah birdir dese, Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir, haktır, iman ettim, Kur'an da doğru kitaptır dese, dese, bu adam cennete girebilir mi? He? Bak şimdi evvelce konuşsaydık, bunları böyle deseydim çoktan sokmuştunuz. Ama şimdi bu ilahiyatçıların, bu diyalogçuların oyunlarına karşı biz de uyandık. Onlar bir oyun, biz de karşılığını hazırlıyoruz. Şimdi uyandık. Ben sizi burada mektep gibi, Allah'ın izniyle ne içiyorum? Mektep gibi. Bizim bu dersleri dinleyen adamı hiçbir diyalogçu profesör olsa yutturamaz. Çok okuma lüzum yok. Onlar o sapıklığa erene kadar kaç üniversite bitirdiler. Biz burada bir derste onların bütün oyununu takaşacak. Tepetasla. Şimdi buraya kadar geldik. Bunların hep lafları bu ya. O Hristiyan profesöre Müslüman kızı verdiler de teslisi reddetmiş de tevhidi ikrar etmiş demiş de sansürsüze bağlandı bir de bana konuşuyor. Ondan sonra peki kardeşim geldik. Bu adam Müslüman oldu mu? Müslüman da oldum diyor. Oldum. Peki. Son nokta. Hristiyanlığı bıraktı mı? Neyi soracağız? Hristiyanlığı bıraktı mı? Burası işte zurnanın zırt dediği yer. Hristiyanlığı bıraktı mı? Oraya geldi. E bırakmadı işte. O da Allah'ın peygamberi işte. O da din işte. O da mensuh din. O da salih amel işte. Zırvalam. Hristiyanlığı bırakmadıktan sonra cennet yüzü görebilir mi? Vallahi billahi göremez. Allah'a yemin ediyorum göremez. Kur'an böyle söylüyor, Resulullah böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya koca Abdullah ibn Selam Yahudinin en büyük alimi Müslüman oldu diye. Ne buyurdu ona? Buhari hadisinde geçiyor ya. Müslüman oldun. Oldun. Bak dedi. Cumartesiye tazimi bırakacaksın. Cumartesinin hiçbir önemi yok. Cuma'ya tazim edeceksin. Deve eti, deve sütü yemiyordun, içmiyordun haram diye Yahudilikte. Müslüman oldun mu? Yiyeceksin bunları, içeceksin. Bu helaldir İslam'da. Anladın mı şimdi? Ha bunların dizilerinde ne diyor? İsa da Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi. İkisinin dediğini de yaparsam cehennemi boylarsın işte. Diyor ki ikisinin de dediğini yaparsam Allah razı olur. Allah razı olur mu? Allah her dönemde bir şeriat göndermiş. Geçmişi nezletmiş. Sen hükmü kaldırılmış şeyle amel ediyorsun ya. Böyle bir saçmalık nereden çıkmış? Hem pazar ayine gidiyordum diyor. Haz alıyordum diyor. Hem de cuma namazlara gidip haz alıyordum diyor. Bir de tam ölürken de böyle Allah deyip öldü biliyor musun dizide? Vay anasını be. Milleti nasıl gavur edecekler gözü bakarak ya. Bunların oyunları, bunların sinsi planları. Siyonist oyunları bunlar. Vatikan entrikaları bunlar. Bizans entrikaları bunlar. Bunlar Hacı Hoca kılığında çıkarlar karşınıza. Başka çare yok. Bunu kalkıp da efendim anayasayı değiştirseler, mecliste kanun çıkartsalar Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diye. Biz inanmayız ki. Ama hoca çıkarırlarsa milletin önüne bu da profesör ya, bu da şimdi bir bildiği vardır. Ya bu kanun değişikliğiyle bile bunu düzeltemezler ama bir hoca işi bozar. Hocanın yaptığını şeytan yapamaz. Ne diyor şeytan? Biz istirahata çekildik diyor. Kaç yüz sene evvel. Niye? Kötü alimler bu işi üstlendiler. Bizden de iyi yapıyorlar. Ben diyor çıkıp da televizyonda konuşamam ki diyor şeytan. Bunu kadar nasıl yapayım diyor. Söz verdiler bize diyor. Sen rahat et dediler diyor. İmam-ı Rabbani mektubatta yazıyor bunu. Ben mi gördüm rüyamda ya? Mübarek. Kötü alimler deyince günahkar anlamında değil. Milleti dinden çıkartan hocaları kar. Herkesin bir günahı var. O ayrı bir şey. Ama bir adam fetvayı yanlış verirse, ehli sünneti bozarsa, itikad tarif ederse, milleti kafir ederse, bu şeytana pabucunu çıkarttır. Şeytanı sollar bu. Öbür türlü günahı olan bir adam şeytandan beterdir değil mi? Şeytan kafir. Günahı olan hepimiz günahkarız. Şimdi niye şeytandan beter olalım canım? Ama bu şeytanı sollayan demek, şeytanın dinden çıkaramayacağı adamı o dinden çıkarıyor. Anlıyor musunuz meseleyi? Bunlar önemli derslerdir. Şimdi ehli kitaba gelen bütün ayetler, ya ehlel kitab, Kur'an ya ey ehli kitab, faccakum rasulüna, bizim rasulümüz geldi size. Yübeyyülekum, size açıklıyor, beyan ediyor. Hakikatleri entebûnü vâcâlen beşirin velânecik, sakın bir daha bize müjdeci gelmedi, uyarıcı gelmedi demeyin diye. Artık mazur değilsiniz. Fakat cakum beşir umudesir, size müjdeci, uyarıcı geldi. Niye geldi? Uymayın diye. Bunlara göre inanmak şart, uymak şart değil. Niye geldi diyor Kur'an? Uymayın diyor. Ve mâ sallâmin rasûl. Öbür ayet ne diyor? İbrahim suresi olur. Hangi rasûlü gönderdikse, şimdi Kur'an'ın beyanıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara geldi mi? Yahudi Hristiyanlar da insan mı? İnsan. Bu emirlere dahil mi? Bu nidalara münada mı? Muhatap mı? Muhatap. Peki bu ayette ne diyor? Hangi rasûl bir ümmete geldiyse illa yuta'a biiznillah. Allah'ın emri izni ve müsaadesiyle itaat olunsun diye. Dikkat! İnansın sen yalancı değilsin. Bunlar söyledi. Peygamber'e yalancı değilsin diyecek. Kur'an'a da çalıntı değil diyecek. Yetermiş bu. Halbuki ayet ne diyor? Resulü niye gönderirim? İtaat olunsun diye. Yani sade iman yeter mi? Yetmez. Ben senin doğru olduğuna inandım. E niye yapmıyorsun? Ben senin doğru olduğuna inandım. Ben de sana diyorum ki sen bu vaziyette cehennemin dibindesin. Madem benim doğru olduğuma inanıyorsun, Müslüman olacaksın. Bütün dinleri bırakacaksın. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Ahirette cennete girmen için şart bu. Ben sana inandım diyor. Doğru söylüyorsun. El sallıyor ki diyor. Öyle doğru kurtarır mı? Bana doğrusun demekle ne ya? Tabi olacaksın. Kardeşim. Bütün peygamberler kavimlerinin en için geldiler. İtaat olunsun diye geldi. O zaman Ebu Cehil. Ebu Cehil de cennetlik bunlara göre. Tabii cennetlik. Ebu Cehil dedi ki Muhammed doğru söylüyor dedi. Ve bu dedi okudukları da şiir değil dedi. Çalıntı değil dedi. Görmüyor musun bütün Arapların edebiyat falan çöktü aşağı dedi. Fesat, belagat, Arap divanlar çöktü dedi. Bu Kur'an'ı görmüyor musunuz? Aralarında konuştular. Bir gece sır. Dediler ki bu ne yapacağız bu adamla? Yalancı malancı. Dedi yok yok. Yalancı değil dedi. Bu doğru konuşuyor dedi. 40 yaşına gelmiş tarih. Tabi efendim en az peygamber olduğunda 40 yaşında oldu. Bu zamana kadar bir yalanını görmedik dedi. 40 yaşına hem de böyle küçücük bir kabile yani Mekke'de kaç kişi var? Herkes birbirini tanıyor. Bir yalan olsa hepsi bilecek. 40 sene bir yalanı yok. Dedi ki bu doğrudur dedi. Dediler ki o zaman sen öne geç de dediler. Uyalım ona bari de kurtulalım falan. Hemen yok dedi. Bir kere aykırı gittik dedi. Şimdi dedi ayıp olur dönersek şerefimize yakışmaz dedi. Allah. O zaman Ebu Cehil de cennete gidecek. Neden? Doğrudur dedi. Yalancı değil dedi. Var hadislerde. Yani Ebu Cehil peygamberimizi yalancı kabul etmiyordu ki. Kardeşim doğru kabul etmeyin. Ne alakası var? Ebu Cehil de doğru kabul ediyor ya. Mühim olan tabi olmaktır. Uymaktır. İttiba etmektir. Kur'an vettebi'uhu diyor. Ona tabi olun. Vettebe'un nurallezi unzile ma'a. Onunla birlikte indirilen nura uyanlar. Yahudi ve Hristiyanlardan geliyor yukarıdan. Ellezine ettebe'une Resulü Nebiyel Ümmiyel. Yecidûne mektûben indûn fit Tevrat ve İncil. Tevrat'ta İncil'de isimleri vasıfları geçen peygambere inananlar. Peşinden de diyor ki onunla indirilen Kur'an'a, nura uyanlar. Sen nasıl ben inandım dersin de uymazsın. Uymadıktan sonra oğlum efendim yok uydum. Bak şimdi bir şey daha çıktı. Uyuyorum. Nasıl uyuyorum? Beş vakit kılıyorum. Hacca gidiyorum. İçki içmiyorum. Kumar oynamıyorum. Zina yapıyorum. Hepsine uyuyorum. Bitti. Cuma'ya tazim ediyorum. Ama pazar ayinine de gidiyorum. Onu da bırakmıyorum. Uymak oldu mu şimdi? Almadı fazla işi. Çünkü Kur'an'a uyana Kur'an ne diyor? Kafirlere, Yahudi Hristiyanlara uymayın. Benzemeyin. Dost edinmeyin. Öyle mi? وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّا ظَلَمُوا O zalimlere azıcık meyletmeyin. İşte onların efendim batıllarına nasıl gidersin hainlerine? La havle ve la kuvvete illa. Ne belaya kaldık ya Rabbel alem. Ehl-i sünnet itikadımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Vatanımızı bize bağışla ya Rabbi. Amin. Bunun sonu vatanı böldürmektir. Bunun sonu misyoner faaliyetlere kapatmak. Bunun sonu Hristiyan nüfusunu arttırmaktır. Bunun sonu azınlıkları çoğaltmaktır. Ya memlekete ne projeler üretiyorlar ya masa başında. Sakın buna alet olmayalım. Alet olanlara yardımcı olmayalım. Destek olmayalım. Muhabbet duymayalım. Çok büyük oyunlar var. Allah hakkımızda hayırlısını takdir eylesin. Amin. Amin. Onun için dua ediyoruz. Önümüzde de seçimler var. Dua edelim mübarek gecedir. Ya Rabbi diyelim. Kurban olduğum Allah'ım. Sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Gaybı sen biliyorsun. Arka plan sen biliyorsun. Manayı sen biliyorsun. Şu vatana, millete en hayırlısı neyse, İslam'a, ehli sünnete, vatanın bölünmemesi için en hayırlısı neyse onu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Çünkü biz bilmiyoruz ya. Hayır zannediyoruz. Şer çıkıyor. Şer zannediyoruz. Hayır çıkar. Aklımız ermez. Onun için istihare, hayır istemek. İstihare ne? Hayır istemek. Ya Rabbi hayırlısın nasıl? Amin. Çünkü Efendi Hazretlerimiz öyle dedi bir kere. Yusuf Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ziyarete gitmişti. Bir seçimden evvel bir dua ettik. Şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun. İstediğimiz dua da kabul oldu. Ondan sonra istediklerimiz de başa geldi. Ondan sonra çok sıkıntı geldi Müslümanlara. Eskiden. Ne olacak falan? Efendi Hazretleri ziyarete gittik. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Mübarek görüşüyorlar tabi. Manevi ricalı olacak. Ziyaretten kalktık. Dedi ki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri dedi ki kabirden kalktık. Dedi ki açıkça görüşüyorlar. Sen ben yanımdakinin dediğini duymuyoruz. Buyurdu ki dedi siz duayı beceremediniz. Niye? Siz illa da şu olsun şu olsun diye tutturdunuz. Siz Allah'tan hayırlısını isteyecektiniz. Anladın mı şimdi? Bir herkesin kafasında bir şey var. Bir de şöyle olsun şöyle olsun. Ya bırak. Bırak şöyle olsun böyle olsun. Kurban olduğum sana Allah'sın sen. Her şeyi bilensin sen Allah'ımsın sen. Ya Rabbi şu vatana millete hangisi hayırlıysa o hesabı takdir eyle. Amin. Böyle isteyelim ya. Birkaç günler kaldı mübarek geceler cuma dua yapalım inşallah. Teheccüdler, Recep ayı, haram ay. Allah yapacak inşallah. Bak cuma gecesi dua yaptık. Yemen'i kurtar dedik. Herif bugün Suudi Arabistan'a kaçtı. Defoldu gitti. Kaç aydır gitmiyordu. Rekat gecesi dua yaptık. Bu dua reddi olur mu? Dün Bursa'da vardı kaç bin kişi kadın erkek. Cemaatin duası bu ya. Şimdi bu Libya Kaddafi defolsun gitsin inşallah. Amin. Bu Suriye belası kalk, bu Nusayri belası kalksın. Ehl-i sünneti kırdı geçirdiler senelerdir ya. Bunun babası bu Beşşar'ın bunun babası. 20 bin ehl-i sünneti kesti boğazladı 20 bin. Havada. Girdi tanklarla bütün ehl-i sünneti kıtır kıtır kesti. Onun veledi bu. Pis topraktan temiz bir şey çıkar. Biz duamızı yapacağız. Allah ehl-i sünneti kurtarsın. Amin. Mutlaka dua, dua, istihare. Yani hayır isteme duaları. Hayır. Allah'ım biz aciziz, biz cahiliz, biz değiliz. Rabbimize yalvarıyoruz. Onun için son noktada getirdik işi nereye? Bir insan Müslüman olmadıkça cennete giremez. Yahudi ve Hristiyanlık veya başka Budizm gibi batıl dinleri tamamen terk edip İslam'a uymadıkça da Müslüman olamaz. Hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Böylece bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kısa var. Müslüman ol, kurtul diyor. Allah sana kat kat bir cevap verecek. Sen bu hadis var iken efendim inanmak şart, Müslüman olmak şart değil. Nasıl dersin? Hem de Resulullah bunu Hristiyanlık aleminin liderine yazıyor. Müslüman olmazsan da herkesin vebali boynuna diyor. Bu kadar Buhari hadisinde bir mektupta efendim hala bunu bile tahrip etme kalkılırsa Allah muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazabına, dolayısıyla Rabbimizin gazabına çarpılır insan. Allah bizi yol bozmadan, tahrip yapmadan, kaydırmadan, caydırmadan, saptırmadan, sapıtmadan hidayetle, istikametle müşerref eylesin, şahit kadem eylesin. Amin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nurlu yoldan zerre kadar ayrılmadan bu imanla çene kapamak nasip eylesin. Amin. Amin. mübarek Recep ayında. Buyurun. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Dergiden size istircağı anlattım. Dergideki birçok dualardan, bir de borcunu ödemekten aciz olan. Borcunuz var mı? Var. He? Borçsuzlar elini kaldırsın desem ben bile kaldıramam. Evet, borç. Okuyacak dua 59. sahibede. Bu çok önemli. Evet. Bir köle geldi. Azat olacağım, para lazım. Efendimle yazıştım, parayı toplayamadım. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir dua öğretti. Ben de sana onu öğreteyim. Üzerinde dağ kadar borç olsa Allah sana ödettirecek. Şimdi burada ya hocam dua edeceğim edeceğim de yastığın altına para mı gelecek? Ya ne cahil adam şimdi. Yastığın altına paraya ne lüzum var? Bir de baktın uzaktan bir akrabası ölmüş adamın. Adamın bir şeyden haberi yok. Gelmişler, aramışlar, bulmuşlar. Diyorlar ki hiçbir varisi yok, para sana kaldı. Adam Alman dese mecbur olacak ya. Kardeşim karıştırma, beklemediğin yerden Allah ödettirecek. Bu duaya devam et. Allahümme ekfini bi halalike an haramike bi fadlike an men sivake. Bir daha bir dua var. Bu da çok önemli. Sıkıntısı, üzüntüsü olanlar, stresi olanlar, psikolojik sorunları olanlar. Doktorlara gidiyorsunuz, o kadar acayip ilaçlar içiyorsunuz. Efendim yan tesirler aklı hafızayı bozuyor. Ben şey demiyorum, ne diyorlar ona psikolog, yani gidilebilir. Sıkıntısı olur insanın, ben bir şey demem. Yani doktorluk işi olan gitsin. Ama niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaları ihmal edilsin? Bakın dergide bu hususta çok güzel ilimler var. Bu sayısından. Ebu Umame Hazretleri radıyallahu anh, mescitte oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Ya Ebu Umame, ma li yarake calise fil mescid fi gayri vakti salah. Namaz vakti değil, kimse yok. Tek başına camide yalnız oturuyorsun. Derdin nedir? Dedi ki umumun lezimetni ve düğünün. Ya Resulallah çok sıkıntılar, musibetler, kederler geldi başıma. Bir de borçlar beni boğdu. Resulallah buyurdu ki her sabah ve akşam. Bak bir kere bu duayı okursun. Allahümme inni euzü bike. Ey Allah ben sana sığınıyorum minel hemmi kederden. Vel hazen üzüntüden. Bak bütün psikolojik dertler bu iki kelimedendir. Ne kadar kalp sıkıntısı, İç daralması, bunalım varsa bu hadis-i şerife giriyor. Hem mi ne demek? Sıkıntı. Hazen üzüntü. Sana sığınırım. Güçsüzlükten, çalışamamaktan, tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Borcun beni mağlup duruma düşürmesinden ve kahri rical ve zorba insanların beni ezmesinden sana sığınır. Duayı görüyor musun? Ne var içinde? Sıkıntı var, üzüntü var, tembellik var, güçsüzlük var, korkaklık var, cimrilik var, borca yenik düşmek var, düşmana ezik düşmek var. Ne kadar şeyden bir satır duanı. Hepsinden sana sığınır. Bunu oku dedi. Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki ben sabah akşam bu duaya devam ettim. Allah bütün dertlerimi giderdi, bütün borçlarımı ödetti. Ama sahabe gibi de iman lazım. Biz şimdi hemen İki gün yaparız, ondan sonra bekleriz, bir yerden para mı gelecek? Efendim sıkıntı, bir de vakit gelmedi. Ulan hoca da bizi kandırdı. Ulan kandırdım da sana devre mülk sattım da tapuyu mu vermedin ya? Ne kandırdın? Ben sana diyorum ki Allahümme de, ey Allah dua et. Bunda ne zarar var? Senin itikadın böyle şüpheli olursa sen kurtulamazsın ki. Sen Muhammed Mustafa'ya iman edeceksin. Bu hadis sahihtir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet gibi bunlar ya. Kesinlikle bu sabah akşam duaya devam edelim. İnşallah Allah dertlerimizden bizi kurtaracak, sıkıntılarımızdan kurtaracak. Efendi Hazretleri bile bu dua ile amel ederdi. Mübarek bazı sıkıntılı zamanlar oluyor. Herkesin oluyor. Resulullah'ın da oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu duaya devam eder. Çünkü bizim ilacımız Kur'an'da ve hadistedir. İnşallah 59-60 sayfeler. Daha burada çok dualar var. Dergiden okursunuz. Yalnızlık hissine kapılan, korkan, yatamayan, evde işte kapıyı açtıran, ışığı açtıran, yalnız kalamayanlar, deliren, özürlü, aklı yok. Mesela aklı gitti, bunadı, Bunlara ayetler var. Ne ayetler yazdım burada? Ne ayetler? Allah'ın izniyle eğer ihlaslı bir şekilde okusa deli akıllanır. Hadis-i şerifte diyor, hangi deliye bu ayetler okutsa deli ayılır diyor. Akıllanır diyor. Ama ağız, ağız, ağız. Allah Celle Celaluhu haram yemeyen, yalan demeyen bir dil nasip eylesin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Aleyhi ve Salatu Vesselamu. Seyyidil Mursalin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselüke el cennet ve eûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cennet ve eûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselüke el cennet mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Eûzü bike minen nâr mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme innâ neselüke min hayri mâ seleküm nebiyyuke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Eûzü bike min şerri mes'âlike nebiyyuke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ente'l müstaân aleyke'l belâğ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Dualarını kabul için as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahir. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Recep-i Şerif Risalesini elinizden düşürmeyin. Şimdi yeni tasihli baskısında bir hacet namazı yazdık. Hanım kardeşlerimiz duymamış olabilir. Radyolarda biraz sıkıntı yapmış. Yayınlar geçen perşembe duydum. Bu yeni baskısında açtım da oraya geldi bak. 228-29. Bu duaları, bu namazı yeni gördüm. Bugün Recep ayının 3'üdür. Bugün kılınıyordu, geçti. 3-4-5 geçerse 13-14-15, geçerse 23-24-25. Bu günlerde kılınıyor. Şartları var. Geceden oruca niyet edilecek. İşraktan sonra gusül abdesti alınacak. Dünya kelamı konuşulmayacak. Güneş yükseldiği vakitte kılınacak. 12 rekat, 4 rekatta selam verilecek. Okuracak dualar var, namazlar var. Recep ayına mahsus bir hacet namazıdır. Allah'ım buyuruyor ki, Recep ayında af isteyeni affedeceğim, benim ayımdır. Ne isteyen varsa vereceğim. Hacet namazı, Allah'tan dileme namazıdır. Recep ayına özel bir hacet namazıdır. Secdeden kalksa diyor, muradı yerine gelir diyor. Ama Allah için yaparsanız mutlaka herkesin haceti var. Kaç tane hakkımızı kullanıyoruz? Recep ayında kaç tane vardı? 9. Şimdi bir gün gitti. Kaldı 8. Bu 8 günde yapılabilir. Başka günlerde de namaz her zaman kılınır ama bu hacet namazının kılınma günleri var. Bu yeni kitabın 228-29 sayfelerinde Sübhanel Hayyül Kayyum 100'er kere tesbihimiz var, unutmayalım bugün. 10 gün onu çekeceğiz. 11'inden sonra Subhanallah el-Hadis Samet, 21'inde Subhanallah el-Rauf. O günleri tek tek tesbihleri unutmayalım. Öğlelikinde arası istiğfarları var. Unutuyoruz yine. Unutmayalım. Yapalım şimdi beraber, birlikte yapalım. Onlar sonunda faziletli ameller bahsinde. Öğlenikinde arası okursa bütün günahlar yanıyor. Defterinde ne kadar seyyiat varsa yanıyor. Bir anda tertemiz oluyor. Bu ay tevbe ayıdır. Af isteyenlere müjdeler olsun. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Recep ayının namazları 15. gece geliyor. Çok önemli. Perşembe-i cuma bağlayana denk gelecek. Bu önümüzdeki değil, bir dahaki. O gecenin namazları var. Öyle faziletli namazları var ki. Mutlaka kitap elinizde olsun. 15. gecenin namazlarına bakın. Hep böyle günlere, gecelere göre oruçlarını, namazlarını, günlük zikirle, tesbihlerine devam edelim. Şimdi o istiğfarı birlikte okuyalım inşallah. Böylece meclisimiz Rabbimizin mağfiretiyle hitama ersin. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Bunu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek küçük büyük ne kadar günahlar işlediysek hiçbirinden razı olmadık, memnun da kalmadık, çok pişman olduk. İstiğfar ediyoruz, af istiyoruz. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi naf'an ve la darran ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Amin. Bunu öyle ikinde arası, işte ikinden sonra da kaza da olur bu işler. Bırak, unutsa yapar ikinden sonra. Bunu yapsa Defteri silinir, tertemiz olur. Recep ayında. Recep ayında şu istiğfar çok yapılacak. Kitaptan bunları yapın. 70 kere sabah akşam olsa Allah canlı cehenneme haram eder. Buyurun. Rabbi gfirli. Verhamni. Ve tüm aleyye. Rabbi gfirli. Verhamni. Ve tüm aleyye. Rabbi gfirli. Verhamni. Ve tüm aleyye. İnneke entet tevvabur rahim. Bu 70 kere okunuyor, eller havaya kaldırılıyor. 70 kere sabah akşam. Bunlarla amel edin. Bu ayda af olmak lazım. Haram aydır. Harama hürmetine Allah bağışlayacakmış inşallah. Şu istiğfara evliya Allah çok devam ediyorlar Recep ayında. Bunu da orada görürsünüz. Sayfa kitabın sonlarına doğrudur. Recep'te istiğfar bahsi geliyor. Buldum neyse sayfada. 270 Recep ayında Allah'ın azatlıları var. Bir kere af isteyeni affedeceğim diyor ya. Evet. Sayfa 268'lerde başlıyor. 71'lere devam ediyor. Şu istiğfar da burada geçiyor. Onu da 3 defa okuyalım. Bismillah. Estağfirullah. Zel celali vel ikram. Min cemii'i zunubi. Vel asam. Estağfirullah. Zel celali vel ikram. Min cemii'i zunubi vel asam. Yani bütün günahlardan demek. Estağfirullah. Zel celali vel ikram. Min cemii'i zunubi. Vel asam. Ya Rabbi affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi merhamet eyle. Ya Rabbi lütfunla muamele eyle. Ya Rabbi bu ilim meclisinden, bu hadis-i şeriflerin meclisinden, şifa şerif dersinden dağılmadan kadınımızı, erkeğimizi günahsız çıkar ya Rabbi. Amin. Tertemiz çıkar ya Rabbi. Amin. Yüklerimizi indir ya Rabbi. Amin. Bizi rahata huzura kavuştur ya Rabbi. Amin. Bizi günahsızlık hürriyetine kavuştur ya Rabbi. Amin. Günahların köleliğinden kurtar bizi ya Rabbi. Amin. Bizi azat eyle ya Rabbi. Amin. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin. Derslerimizi daim eyle. Amin. Bize hile huda kurarak bu derslere engel olmak isteyenlerin hilelerini başlarına ters döndür ya Rabbi. Güçlerini ellerinden al ya Rabbi. Ehl-i sünnetin gücünü bozmak isteyenleri iptal eyle ya Rabbi. Amin. Şerlerini def eyle ya Rabbi. Amin. Hangi planlar masa başı hazırlıyorlarsa hepsini birbirine düşür ya Rabbi. Amin. Birbirinin derdiyle uğraştır ya Rabbi. Amin. Bizden ve Müslümanlardan ehl-i sünnet kardeşlerimizden onların şerrini çevir ya Rabbi alemin. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, içimizde ne hayırlı muratlarımız varsa buraya geldik. Sen o dileklerimizi hasıl ederek çıkmak nasip eyle. Amin. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize devalar ikram ederek, borçlarımıza ödeme kolaylıkları takdir ederek, Allah'ın sıkıntılarımızı feraha tebdil ederek, günahlarımızı sevaplara tahvil ederek, Allah'ın Muhammed Mustafa Resulullah'a sen bağışlayarak, hibe ederek, bizleri oradan çıkmaya muvaffak eyle. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. La ilahe illallah ruhul nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şefina kabe ila ruhu ruhu ila efendim hassa. Cemaatimizden de büyük adadan Halime Er Yılmaz vefat etmiş. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hediyemizi vasıl eyle, kabrini nur eyle. Harama hürmetine, cennetine ilhak eyle. İdhalin amin. Ruhleri için El Fatiha.